6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 28 maart. Door gebrek aan personeel zijn er ook minder stageplekken. Volgens de Onderwijsraad moet worden gezocht naar andere manieren om ervaring op te doen. En de aardbevingen in Groningen hebben jongeren daar wantrouwend gemaakt tegenover mensen met gezag, zoals leraren. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Kinderen en jongeren die schade hebben geleden door de aardbevingen in Groningen hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag, blijkt uit onderzoek van de Hanze Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het op langere termijn minder goed op school. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dat wil weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen en jongeren te verzachten. De lander die Japan eind januari op de maan zette, heeft ook de tweede maannacht doorstaan. De lander heeft nieuwe beelden naar aarde gestuurd, laat het Japanse ruimtevaartprogramma weten. De ijskoude maannachten duren 2 weken, waarin de maan volledig in het donker zit, de maanlander. Het was voor de missie niet duidelijk of de lander de lange koude nachten zou overleven. De Japanners konden niet eerder controleren of de tweede nacht ook goed was doorstaan, omdat de lander uitschakelt als het donker is. Voormalig Amerikaans senator en kandidaat voor het vicepresidentschap Joe Lieberman is overleden. Hij was 82 jaar. De democraat Lieberman was 24 jaar senator voor de staat Connecticut. Voor de presidentsverkiezingen van 2000 was hij de running mate van Al Gore. Gore verloor toen de verkiezingen van de republikein George Bush. 4 jaar later stelde Joe Lieberman zichzelf kandidaat voor de presidentschap, maar hij strandde tijdens voorverkiezingen. Forumvoorman Thierry Baudet moet later vandaag op gesprek bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Bosma wil met hem praten over bedreigingen aan het adres van Jesse Klaver. Na een debat zei Baudet tegen Klaver dat hij hem op zijn bek zou slaan. Baudet was geïrriteerd over vragen over de jaarstukken van Forum. Onder meer GroenLinks en D66 wilden weten of de partij wordt betaald door Rusland. Voorzitter Bosma zegt in een brief aan Baudet dat hij bedreigingen in de plenaire zaal van de Kamer niet kan tolereren. Duikers hebben in de haven van de Amerikaanse stad Baltimore 2 lichamen geborgen. 2 van de 6 die aan het werk waren op de brug die dinsdagochtend instortte. De lichamen werden gevonden in een gezonken truck op ruim 7 meter diepte. De kilometerslange brug stortte in nadat een vrachtschip er tegenaan was gebotst. De autoriteiten in Baltimore gaan er niet vanuit dat de andere 4 wegwerkers nog leven. Naar hen wordt nog wel gezocht. Nog bijna 100 mensen worden vermist na de aanslag in Moskou van vorige week. Volgens een Russisch kanaal op Telegram staan er 95 mensen op lijsten die door de hulpdiensten zijn opgesteld op basis van oproepen over vermiste familieleden. De mensen zouden niet voorkomen op lijsten van de autoriteiten. Afgelopen vrijdag werd een bloedbad aangericht in de concertzaal van Moskou. Het dodental is volgens de Russische autoriteiten opgelopen tot 143. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De vrouwen van Ajax zijn uitgeschakeld in de Champions League. Het lukte in Londen niet om van Chelsea te winnen. Het werd 1-1. Thuis had Ajax eerder verloren met 3-0. Het weer vanochtend trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar het blijft wel hier en daar wat nat. Bij ongeveer 12 graden. En er is verkeersinformatie. Bianca Damink, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Ja, de spits begint met een wegafsluiting. De A6 van Emmeloord naar Muiden is dicht bij Lelystad, moet ik zeggen. Daar is vannacht een ongeluk gebeurd. De weg is nog afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog een half uur duurt ongeveer. Omrijden kan intussen vanuit Emmeloord via Zwolle en Amersfoort. Dat kan over de N50, A28 en de A1. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het tekort aan personeel in vele sectoren maakt het lastiger voor studenten om praktijkervaring op te doen. Het aantal plekken staat onder druk en ook de kwaliteit, concludeert de Onderwijsraad. Ze pleiten ervoor dat opleidingen, zowel mbo, hbo als universitair, zoeken naar alternatieven voor studenten om praktijkervaring op te doen. Edith Hoge is voorzitter van de Onderwijsraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft die krapte op de arbeidsmarkt precies te maken met die praktijkervaringsplekken? Nou, door die krapte op de arbeidsmarkt hebben veel bedrijven en organisaties sowieso al niet genoeg mensen om het werk te doen. En dan komt ook onder druk te staan dat zij dan kunnen zij ook niet genoeg opleidingsplekken voor studenten in het beroepsonderwijs organiseren en goede begeleiding bieden. Waar is dat nu al zichtbaar, dat onder druk staat, zowel de hoeveelheid plekken als de kwaliteit? De problemen zijn op dit moment het grootste in de zorg. We zien het ook voor bijvoorbeeld voor hoger onderwijsstudenten in de zakelijke dienstverlening. Maar ook omdat we weten dat die arbeidsmarkttekorten de komende jaren nog wel zullen aanhouden. Ja, zie je dat ze verspreid over verschillende sectoren. En zal dat ook nog wel even doorgaan. Ja. Zou het een oplossing kunnen zijn om leerlingen eerder te laten werken in plaats van praktijkervaring op te laten doen? Dus eigenlijk kortere opleidingen en dan beginnen met werken? Nou, wat wij met dit advies zeggen is dat je niet minder moet gaan opleiden in de praktijk. Want die stages en dat werkplek leren, dat is juist een heel belangrijk onderdeel van beroepsonderwijs, van beroepsopleidingen. En internationaal gezien onderscheidt Nederland zich daar eigenlijk ook mee. We hebben daardoor heel erg goed beroepsonderwijs, wat goed is aangesloten op de arbeidsmarkt, goed aangesloten op bedrijven en organisaties. Dus in dit advies geven wij eigenlijk praktische aanbevelingen en zien we oplossingen om te zorgen dat opleiden in de beroepspraktijk, ook als het onder druk staat, dus wel door kan gaan. Want dat is heel erg belangrijk om juist in de toekomst die goede vakmensen en die professionals te kunnen blijven opleiden, omdat ze nodig zijn op de arbeidsmarkt. Want wat zijn die oplossingen? Wat zijn de alternatieven? Nou, we schetsen dat het bijvoorbeeld mogelijk is om te werken met simulaties. Dus dat je dus nog wel op school bijvoorbeeld met AI of met een oefenlokaal of een oefenwerkplaats alvast dat ze werk en dat vak kan leren. Maar een andere oplossing is dat je studenten dat die stage kunnen lopen in groepen. Of bijvoorbeeld dat hogerejaarsstudenten tijdens de stage op het werk lagerejaars begeleiden. En dat ook stagiairs bijvoorbeeld van het praktijkonderwijs of het mbo en het hoger onderwijs, ja, ook samenwerken en samen oefenen in die beroepspraktijk. Ja, slimmer omgaan. Ja. Ja, nou ja, ik zit even te denken, hogerejaars die lagerejaars begeleiden, maar die zijn toch ook nog niet uitgeleerd? Nee, zeker. En wat overeind blijft staan is dat wij zeggen die begeleiding tijdens die stages, de begeleiding vanuit het werk, dat moet overeind blijven staan. Maar er zijn wel praktische oplossingen te bedenken om niet altijd één op één de begeleiding te doen, maar dat die praktijkbegeleiders groepen studenten begeleiden in de praktijk. Even een voorbeeld van een bedrijf of een organisatie waar dit bijvoorbeeld al gebeurt. In veel zorgopleidingen, bijvoorbeeld in het Health Experience Center in Slotervaart, zien we dat studenten van verschillende zorgopleidingen in simulatieruimtes reële praktijksituaties kunnen nabootsen. Veel techniekbedrijven die zorgen voor oplossingen. Als er dan een tekort aan praktijkbegeleiding is, dan huren zij extra coaches in die het leren van studenten kunnen begeleiden. Zo zijn er veel voorbeelden. En die schetsen we ook in ons advies. We laten zien welke oplossingen en slimme combinaties er mogelijk zijn. Dank u wel, Edith Hoge, voorzitter van de Onderwijsraad. Het NOS Radio 1-journaal. 6:09. Bij Nieuwsuur ging het over 7 Chinezen die lid zouden zijn van een hackersgroep die is gelieerd aan de Chinese overheid. Waar de groep eerder geïnteresseerd was in economische spionage, is de aandacht verlegd naar democratische instituties in het Westen. Bart Groothuis, Europarlementariër en specialist digitale veiligheid en defensie, maakt zich grote zorgen over deze hackersgroep. Dit is er eentje die heel agressief opereert en die nu naar buiten wordt gebracht. En dat zijn mensen die in dienst van de staat hacken. En die doen dat dus ook tegen onze democratische rechtsorde, tegen politici, tegen de kiesraad in het Verenigd Koninkrijk, waarbij ze miljoenen gegevens van Britse kiezers hebben buitgemaakt, waarmee ze straks bijvoorbeeld ook desinformatiecampagnes kunnen voeren tijdens de verkiezingen. En we moeten ons zorgen maken dat ze het hart van onze democratie en onze democratische rechtsorde aan het raken zijn. Dat is geen goed nieuws. Groothuis is bang dat China oorlogsvoorbereidingen treft en wil dat er harde maatregelen worden genomen. In Hawaii hebben we recent gezien dat de Chinese staat daar alle elektriciteitscentrales, telecom, water, de hele vitale infrastructuur had gehackt met maar één doel. En dat is het platleggen van Hawaii. En waarom? Op het moment dat China een oorlog zou beginnen tegen Taiwan, dan kunnen ze, als de vloot moet uitvaren van Amerika richting Taiwan vanuit Hawaii, dan kunnen ze dat eiland op zwart zetten. En dat zijn oorlogsvoorbereidingen. En ook daar wil ik voor waarschuwen. Het speelkwartier is voorbij. En we horen kosten te communiceren. We horen een hardere lijn te kiezen richting Peking. De Amsterdamse deken heeft geen bewijs gevonden dat Khalid Qassem zich schuldig heeft gemaakt aan omkoping of het lekken van geheime informatie naar Ridouan Taghi, zoals het AD schreef. AD-verslaggever Giel Timmermans vroeg zich bij Bo af waarom Khalid dat dan wel zei in de opnames die Peter R. de Vries maakte. De deken concludeert nu, Khalid Qassem heeft niemand omgekocht. Tegelijkertijd, in dat gesprek dat wordt opgenomen, zegt hij dat wel. Dan vraag je je natuurlijk af, als dat daadwerkelijk niet is gebeurd, waarom heeft hij dat dan in dat gesprek aan Peter R. de Vries toch toegegeven? Mm-hmm. En zou dat misschien te maken hebben met het feit dat, ja, of hij zou moeten toegeven aan Peter R. de Vries, ja, ik heb een vriend veel opgelicht. En vond hij dat misschien nog erger om te zeggen, dus heeft hij maar gelogen en gezegd dat hij iemand heeft omgekocht. Dat zou natuurlijk een optie kunnen zijn. Hè? Maar dat zijn wel vragen waar ik nog steeds mee zit. Ook stel de deken dat als er stiekem een opname wordt gemaakt, dat invloed heeft op hoe je spreekt. AD-verslaggever Jelle Tieleman was over die passage verbaasd. Persoonlijk zou ik juist precies het tegenovergestelde denken. Als je niet weet dat je wordt opgenomen, dan ben je denk ik eerlijker dan dat je weet dat er een bandje meedraait. Mm-hmm. Dan let je heel erg op je woorden en probeer je het zo te zeggen, zodat het het beste in jouw optiek overkomt. Dus ik denk, als jij niet weet dat je wordt opgenomen, dat je juist eerlijker bent. En zij lijkt het tegenovergesteld te suggereren. Ja. Georgië staat op zijn kop, want het land plaatste zich dinsdagavond voor het eerst in de historie voor het EK-voetbal. Omran Haidari voetbalt in de hoogste Georgische divisie. En hij vertelde aan Langs de Lijn en Omstreken hoe de plaatsing in het land wordt gevierd. Tot wel 3 uur in de nacht, vuurwerken op straat, getoeter, allemaal auto's buiten. Vanochtend op de training was vrijwel iedereen dronken. Ja, één groot feest en ik denk dat ze nu nog steeds feesten, want nu is er huldiging op dit moment. Toch blijven Georgische fans volgens Haidari realistisch. Ik denk dat ze op dit moment vooral genieten van het moment en we zijn er voor het eerst erbij. Ik denk niet dat ze denken dat ze kans maken. Nee. Dat hoop ik in ieder geval niet. Nee. En dat was gisteravond op Radio en TV. Get rough through the whole damn town. pieces of humankind into a careless world out of a long, long world to find some peace of mind. Why is it never enough knocking everyone down when the nights get rough through the old damn town? Under the gun. Een pro-Russische nieuwssite betaalde honderdduizenden euro's aan politici uit onder meer Nederland. Dat schrijft het AD. De in Praag gevestigde site Voice of Europe wilde volgens het AD de komende Europese verkiezingen beïnvloeden. En op de site komen vaak rechts-eurosceptische politici aan het woord die pleiten voor een goede relatie met Rusland. Onder hen forumleider Baudet en De Winter van Vlaams Belang. Volgens de Tsjechische geheime dienst wordt Voice of Europe gefinancierd door Moskou en hebben Europese politici geld gekregen voor hun standpunten. Onder hen zouden ook Nederlandse politici zijn. Welke wordt niet duidelijk. Eneco wil niet meer investeren in de bouw van een nieuw windpark op zee, meldt de Volkskrant. Het energieconcern is een van de grootste spelers in de zogeheten offshore windenergie, maar vindt de huidige aanpak van wind op zee niet toekomstbestendig. De topman zegt tegen de Volkskrant dat de financiering van een windpark nu veel duurder is door de inflatie en de hoge rente. Dat Eneco uit de biedingenstrijd stapt is een tegenslag voor het demissionair kabinet, dat juist fors wil inzetten op groene windenergie van zee. En de zorg is ook dat andere partijen Eneco gaan volgen. Volgens de Telegraaf zorgen jonge asielmigranten steeds vaker voor geweld en agressie in opvanglocaties. De krant baseert zich daarbij op documenten die ze zelf hebben opgevraagd op basis van de wet Open Overheid. Er is sprake van drugsgebruik, fysieke en verbale agressie en veelvuldig treffen met de politie in die opvanglocaties. Dat zou blijken uit de openbaar gemaakte stukken. Ook het personeel van het COA is geregeld slachtoffer van geweld. Zo was er vorig jaar ruim 1700 keer sprake van agressie en geweld in de opvang voor alleenreizende minderjarige vreemdelingen. 450 gevallen meer dan een jaar eerder. En vastgoedbeleggers hebben vorig jaar op grote schaal hun huurhuizen verkocht. Daarover schrijft het FD. In totaal verkochten beleggers vorig jaar bijna 12.000 meer woningen dan ze opkochten. Vooral relatief goedkope woningen in de grote steden werden verkocht. Oorzaak volgens het FD de regels van demissionair minister De Jonge, waardoor het beleggersrendement op huurhuizen afneemt. Denk aan het verhogen van de overdrachtsbelasting voor beleggers die een huis kopen. Door deze regels dreigt iets te gebeuren wat dezelfde minister De Jonge juist probeert te voorkomen: minder aanbod van huurhuizen in het middensegment. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De A6 van Emmeloord naar Muiden is nog steeds dicht bij Lelystad. Er is vannacht een ongeluk gebeurd. De weg is waarschijnlijk tot 6:30 afgesloten, verwacht Rijkswaterstaat. Intussen kun je omrijden. Vanuit Emmeloord kan dat via Zwolle en Amersfoort over de N50, de A28 en de A1. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer. In de Franse Golf van Biscayen spoelen elke winter vele honderden dode dolfijnen aan op stranden en rotsen. Ze zijn per ongeluk verstrikt geraakt in de netten van vissers. Deze winter gold er daarom voor het eerst een gedeeltelijk visverbod. En dat blijkt grote positieve effecten te hebben. Correspondent Frank Renaud. Een motorboot van milieuorganisatie Sea Shepherd gaat de zee op. Bonjour monsieur, nous sommes un navire de l'ONG Sea Shepherd. Nous sommes ici pour observer vos remontées de filet. Ze leggen op het water contact met een Franse vissersboot. Ze willen kijken en filmen of de vissers ook dolfijnen in hun netten hebben. Maar daar zijn de vissers niet blij mee. De Franse vissers zijn boos en willen geen pottenkijkers. Maar Sea Shepherd maakt videoopnames en daar zie je hoe de vissers dolfijnen naar binnen takelen in hun netten. De dieren lijken dood en ze worden teruggegooid in zee. Op het strand lopen onderzoekers. Zij bestuderen de dolfijnen die hier dood aanspoelen. En de dolfijnen worden daarna overgebracht naar onderzoekscentrum Pelagis in havenstad La Rochelle. Ce qu'on voit là, c'est que c'est vraisemblablement une corde ou une partie d'une maille de filet. In het onderzoekscentrum zien ze dat bijna alle aangespoelde dolfijnen verwondingen hebben van vissersnetten. Ze zijn er per ongeluk in verstrikt geraakt en stikken dan. De onderzoekers spreken van een jaarlijks bloedbad onder dolfijnen. L'animal est en profondeur. Het gaat om grote aantallen. Vorig jaar was er zelfs een record. Toen werden zo'n 1400 dode dolfijnen gevonden in de Golf van Biscayen, die dus bijna allemaal stierven omdat ze per ongeluk in een vissersnet terechtkwamen. Het probleem bestaat al 30 jaar, zegt Lamia Essemlali van Sea Shepherd. Maar de laatste jaren is het aantal dode dolfijnen enorm gestegen. Vissersnetten zijn de belangrijkste doodsoorzaak voor dolfijnen geworden. Avant la pollution et avant le changement climatique. De dolfijnen komen massaal naar de Franse Golf van Biscayen in de winter, omdat de temperatuur daar aangenaam is. En omdat ze er veel van de vissoorten vinden die ze eten. Maar omdat er meer dolfijnen zijn, komen er dus ook meer in vissersnetten terecht. De Franse overheid heeft deze winter voor het eerst een maand lang een visverbod voor een groot deel van de Franse vloot afgekondigd in de Golf van Biscayen. Dat gebeurde nadat milieuorganisaties naar de rechter waren gestapt. En het visverbod heeft effect gehad, blijkt nu uit onderzoek. Vorig jaar had 70% van de gestrande dode dolfijnen verwondingen van visnetten. Tijdens het visverbod deze winter lijken er minder dieren te zijn gedood en had maar 4% zulke verwondingen. Dus als er niet gevist wordt, overleven er meer dolfijnen. Milieuorganisaties willen dat het visverbod nu wordt verlengd. Maar de Franse regering wil de vissers ook de komende jaren steeds maar één maand aan wal houden. Correspondent Frank Renaud. De vrouwen van Ajax liggen uit de Champions League. In de kwartfinale tegen Chelsea in Londen werd het 1-1. Maar Ajax verloor vorige week in Amsterdam al met 0-3. En dus dat betekende uitschakeling. Ajax begon dus aan de wedstrijd met een achterstand. Maar de inzet was er niet minder om, zei aanvoerder Sherida Spitsen tegen verslaggever Rivke op het veld. We hebben wel tegen elkaar gezegd, tuurlijk, we staan 3-0 achter. Het gaat heel moeilijk worden, maar we willen onszelf wel laten zien. Ja, en ik denk dat we dat de gehele wedstrijd hebben gedaan. Natuurlijk zijn er fases dat zij wat makkelijker spelen. Ze zijn wat sterker aan de bal, laten de bal wat makkelijker gaan. Maar ik denk dat we al met al wel weer een Ajax hebben laten zien die we heel veel in de Champions League hebben laten zien. En natuurlijk ga je dan voor de 2-1 om die wedstrijd nog te winnen. En die kans hadden we ook helaas net niet. Ja. Wat lukt er vandaag dan wel waardoor je nu 1-1 speelt en vorige week niet? Tuurlijk is het een beetje een oneerlijke vergelijking. Chelsea wist al dat ze waarschijnlijk wel doorgingen, maar toch? Ja, maar ik denk dat het ook wel te maken had met de intensiteit. De durf en de lef hebben om vooruit te verdedigen. Ik denk dat we dat vandaag meer deden dan vorige week. Om het druk zetten is toch altijd... als je dat goed doet, dan kan een team dan moeilijk onderuit spelen. En dat geeft je uiteindelijk energie. En dan win je de bal op hun helft en dan kan je toeslaan. En daarin hebben we dat gewoon wel beter gedaan dan vorige week. Ja. En toen lieten we te veel voetballen. En nu was dat wel minder. En dat vond ik wel beter dan vorige week. Ja, en dat leverde ook echt kansen op. Want met name Muzovic, de keeper, die kon er ook niet zo goed tegen. Die druk die jullie opvoerden. Nee, klopt. Dat zag je ook. Een bal die net dan op de paal gaat. Waar Tini goed druk zet. Ja, als hij dan net aan de binnenkant valt, dan staan wij 1-0 voor. Dan wordt het wel een andere wedstrijd. Romee met een kans. Ja, en uiteindelijk scoren zij dan. Dat is wel zonde. Maar ja, ik ben wel echt wel trots op het elftal. Omdat we, ja, een jonge ploeg. Maar 3-0 achter. Maar toch dit laten zien. En alles eruit gehaald. Ja, dat mogen we wel weer meenemen en daar mogen we wel trots op zijn. En dan heb je ook wel vrede dat dit het eindstation is? Jawel, ook wel een opgeven hoofd. Tuurlijk, je weet dat het heel lastig wordt. Maar ik vind wel dat wij wel weer hebben laten zien wat we kunnen als team. In vergelijking met vorige week weer, maar ook in al die Champions League wedstrijden. We hebben het ze wel moeilijk gemaakt ook vanavond. Natuurlijk, het staat 4-1. Of 4-0 en dan vervolgens 4-1. Maar uiteindelijk mogen we wel blij zijn en hebben wel weer laten zien wie wij zijn. Sherida Spitsen. Jesse Grant scoorde het doelpunt voor Ajax. Met dank aan de wedstrijd van vorige week, volgens haar. Vorige week was er een bal die ging op Tini. En toen ging ik een sprint trekken. En eigenlijk moest hij dan gestoken worden op mij. Dus dit was precies eigenlijk wat we van tevoren besproken hebben. Dus dat is super mooi dat het dan nu zo gaat. Ja. Ja, je bent ook opgeroepen voor Oranje. Ik kan me voorstellen dat je daar nu met een lekker gevoel naartoe gaat. Ja, absoluut. Ik ben super blij dat ik opgeroepen ben natuurlijk. En dat je dan zo'n wedstrijd speelt 1-1 en dat je dan een goaltje meepakt. Ja, dat is alleen maar mooi. Jesse Grant. Het is 6:04. Bob Dylan schreef I Shall Be Released, nam daarvan zelf een demo op. Maar kort daarna deed hij het nummer ook met zijn vrienden van The Band in de kelder van het huis dat ze bij hem in de buurt hadden gehuurd. En zo kwam het terecht op het album Music from Big Pink. Oh, NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter en mogelijk ook minder stage lopen. Dat adviseert de Onderwijsraad, die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. De raad denkt dat stagiairs worden misbruikt, zodat ze steeds vaker zonder begeleiding aan het werk moeten. Een opsteker voor het Japanse ruimtevaartprogramma. De maanlander die Japan eind januari op de maan zette, doet het nog altijd. De lander heeft nu 2 maannachten doorstaan. 1 nacht op de maan duurt 2 weken op aarde. Chronische kinderen die opgroeiden met aardbevingsleed hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag, blijkt uit onderzoek. Ze hebben ook minder vertrouwen in docenten. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. En de Amerikaanse politicus Joe Lieberman is overleden. Hij was in 2000 de running mate van Al Gore. Die verloor toen de presidentsverkiezingen van de Republikein George Bush. Het weer trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn, maar op sommige plekken blijft het wel nat. Het wordt vandaag zo'n 12 graden. Verkeersinformatie. Bianca Damink. De spits komt langzaam maar zeker op gang, maar echt veel bijzonderheden zijn er nog niet. Alleen die A6 is nog altijd dicht, van Emmeloord naar Muiden bij Lelystad. Er is vannacht een ongeluk gebeurd. Rijkswaterstaat verwacht wel dat de weg elk moment kan worden vrijgegeven. Maar intussen moet je dus nog omrijden. Vanuit Emmeloord kan dat via Zwolle en Amersfoort over de N50, de A28 en de A1. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in de Pont Museum Tilburg. Tickets via de pont.nl. Hoe handig is dat? Alles over één actueel thema op één plek. Check bijvoorbeeld managementboek.nl/psychologische veiligheid. Managementboek. Prettig kennismaken. Vanavond in Focus. We maken het allemaal mee. Het overlijden van een dierbare. Waarom verwerkt de een de dood beter dan een ander? Kunnen technieken als deepfake hierbij helpen? En moeten we dat wel willen? Iemand virtueel in leven houden, wil ik dat eigenlijk wel? Is het wel gezond? Focus. Vanavond 5:05, NPO 2. Jouw gift aan de Zoa-collecte deze week is speciaal voor Alem in Ethiopië, die in een bloedige burgeroorlog alles kwijtraakte. Jouw gift is ook speciaal voor Sham in Syrië, Natalia in Oekraïne en vele anderen. Jouw bijdrage betekent voor hen water, voedsel en onderdak. Geef aan de collectant of op zoa.nl. Chili heeft uitgestrekte zoutvlaktes waar veel lithium wordt gevonden. Een belangrijke grondstof voor de batterijen in elektrische auto's. Vanwege de populariteit van elektrische auto's in vooral het Westen is daar steeds meer vraag naar. De Chileense overheid gaat daarom die zoutvlaktes privatiseren. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna. Nina, wat voor gevolgen heeft dat voor die zoutvlaktes van Chili? Nou ja, nogal veel, want het is eigenlijk een heel paradoxaal verhaal. Groen rijden is beter, maar die lithiumwinning, ja, die veroorzaakt een enorm negatieve impact op het gebied waar het gewonnen wordt. Want het gaat ten koste van de natuur, want door die lithiumwinning wordt heel veel water uit zo'n gebied onttrokken. Het wordt dus ook steeds droger. En in Chili wonen in die zoutvlaktes ook inheemse bevolkingsgroepen. En die zijn grotendeels zelfvoorzienend. Leven van de landbouw, van de dieren, ja, die gaan dood. Doordat er dus steeds minder water is. En dat heeft dus, ja, enorm veel impact. Nu is het wel zo dat niet al die gebieden geprivatiseerd worden. 2 belangrijke gebieden waar ook het meeste lithium zit, dat blijft in handen van de overheid. Onder andere ook de beroemde Atacama-woestijn. Maar dan nog, ja, zijn het 25 gebieden die wel geprivatiseerd worden. Dus daar zal de overheid veel minder grip op hebben. En ja, we weten natuurlijk niet wat dat voor gevolgen dan zal hebben voor de natuur daar. Maar waarom wil de Chileense overheid die vlaktes openstellen voor die bedrijven? Geld. Het heeft met geld te maken. Kijk, Chili heeft een van de grootste lithiumvoorraden ter wereld. En door die privatisering kan de productie de komende 10 jaar mogelijk zelfs verdubbeld worden. Het is big business. De vraag naar lithium is enorm. De prijs stijgt op de wereldmarkt. En ja, Chili moet ook concurreren met andere omliggende landen. Argentinië bijvoorbeeld. Daar zijn ook grote voorraden. En daar is eigenlijk alles zo'n beetje geprivatiseerd. Die markt is volledig opengegroeid. Dus ja, Chili wil uiteindelijk toch ook meegaan. En ja, daar spelen ze dus nu op in. Op die vraag. Ja, Zijn er eigenlijk al bedrijven die zich hiervoor melden? Ja, wat bekend is, is dat de Chinezen sowieso heel actief zijn in de regio. Ook in bijvoorbeeld Bolivia, ook in Argentinië. Chili heeft al aangegeven dat zij zich eigenlijk veel breder willen richten op meer landen. He, er is ook heel veel interesse van andere Aziatische landen. Japan, Korea, maar ook de Verenigde Staten en Canada. Dus de vraag is enorm. En de komende maanden, nu bekend is gemaakt dat er dus 26 gebieden geprivatiseerd gaan worden. De komende maanden zal dus blijken welke landen, welke bedrijven zich daarop in gaan schrijven. Want het zijn tenders die eigenlijk nu naar buiten gaan. Nina, je zei geld is eigenlijk het grote doel van het privatiseren. Wie profiteren er het meest van? Ja, allereerst levert het natuurlijk geld op voor het land. Het levert toch ook banen op, ook voor de lokale bewoners die werk vinden in de lithiummijnen. Maar je kunt je ook afvragen of het op de lange termijn niet vooral het Westen is wat profiteert. Want daar gaat het lithium naartoe, daar worden de batterijen gebruikt voor de elektrische auto's. Dat is nog veel minder gangbaar in bijvoorbeeld Zuid-Amerika. Ja, en of dat gebied dan uiteindelijk niet over 10 jaar gewoon veel meer schade ondervindt doordat het uitgedroogd is en er de klimaatverandering daar ook enorm toeslaat. Dus dat is de vraag of ze uiteindelijk op de lange termijn er wel zoveel profijt van hebben. Ja, dus dan rijden wij hier mooi rond in elektrische auto's voor het klimaat, terwijl daar dan klimaatschade zou ontstaan. Laten we het hopen van niet, maar die kans is aanwezig. Nina, dankjewel. Correspondent Nina Jurna. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Rotterdammers hebben inspraak in wie de nieuwe burgemeester van hun stad moet worden. Nu Ahmed Aboutaleb er na 15 jaar mee stopt. Ze kunnen online een vragenlijst invullen. Dat is al 11.000 keer gebeurd. Maar ze kunnen wensen ook kenbaar maken bij raadsleden die de stad intrekken. Zoals naar een markt in Rotterdam-Zuid. Verslaggever Mark Hamer maakte daar ook een rondje. Rotterdam krijgt een nieuwe burgemeester? Ja, dat weet ik inderdaad, ja. Moet het een hij of een zij zijn allereerst? Nou, misschien is een vrouw wel eens een keertje leuk. Het moet dus een vrouw zijn. En wat moet ze hebben? Ballen. Ja. Het is ook even aan u. Rotterdam krijgt een nieuwe burgemeester. Ja. Hij of een zij? Een hij. Oh, u bent het niet met elkaar eens? Nee, nou, we hebben er wel vaker last van. We zoeken een nieuwe burgemeester. En we vragen aan alle mensen om in ieder geval op zijn enquête, het zijn 3 vraagjes, willen invullen wat ze belangrijk vinden voor een nieuwe burgemeester. Zou je met mij in willen vullen? Zo klaar. Oké. Heel belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk natuurlijk zijn zegje kan doen. En dat ook de nieuwe burgemeester ook in de burgemeester voor iedereen is. Ja. Ko Engberts, gemeenteraadslid voor de Partij van de Arbeid hier in Rotterdam. Met een iPad in de hand. Ja. Wat bent u precies aan het doen? Nou, we zijn mensen aan het vragen of ze een enquête in willen vullen. We krijgen Aboutaleb vertrekt. Dus we zijn bezig een nieuwe burgemeester te zoeken. En de eerste stap is dat we dan een profielschets maken. Ja, en die profielschets die is natuurlijk super belangrijk. Want daar straks met 14 partijen in de raad moeten wij en met 45 raadsleden, daar hebben we wel wat houvast nodig. En zo'n profielschets, als we dat goed met elkaar doen. En dan kunnen we daar straks ontzettend veel voordeel van hebben. En we zijn nu ook bezig. We praten niet alleen maar met voorzitters van het college van bestuur en van de Erasmus Universiteit, van de havenbedrijf, van de RET. Daar praten we natuurlijk allemaal mee. Maar we willen ook weten wat de Rotterdammers zelf er verder van vinden. Dat vind ik wel een hele zware vraag. Ik kom helemaal out of the blue. Ik vind het wel jammer dat Aboutaleb weggaat. In de nieuwe, waar moet hij aan voldoen? Ja, ik heb geen idee, overval je me een beetje mee. Ik heb even geen... Aboutaleb heeft het goed gedaan. Ja, vind ik wel. Wat... Ja, hij moet gewoon een multicultureel mens, hè. We wonen hier met, ik weet niet hoeveel nationaliteiten. En we moeten gewoon respect voor ieder mens, hè. Ieder heeft gewoon zijn waarden en normen. En iemand die moet gewoon gaan een cohesie maken tussen die mensen die hier allemaal hier wonen in deze mooie stad, hè. Hey. We zoeken een nieuwe burgemeester van Rotterdam. En de heren zeiden, nou, duobaan. En toen zei ik, wat maakt jullie zo goed? En toen zeiden ze, nou, eigenlijk heeft Ahmed het wel heel goed gedaan. Dezelfde als Aboutaleb. Wat Aboutaleb deed. Ja, dus het moet volgen. Judith Bokhoven, u bent van GroenLinks, raadslid. En loopt nu over de markt met de iPad in de hand. Hoe vindt u dit? Oh, dat is echt heerlijk, want dit is de markt. En dat betekent dat er gewoon echt Rotterdammers van... zo divers vind je het nergens, van diverse pluimage. Maar Rotterdammers die delen allemaal iets. Waar ze ook vandaan gekomen zijn, ze hebben het hart op de tong. En ze maken heel erg makkelijk contact. Dus als je, je spreekt mensen aan en je krijgt antwoord. En 9 van de 10 keer eindigt dat ook wel weer in een grap of in een lolletje. Maar het is erg leuk. Nou loopt u hier rond met mensen van Partij van de Arbeid. Hier op Rotterdam-Zuid. Maar ja, ik kan me voorstellen als je in Hilgersbergen gaat vragen wat zij van de burgemeester willen, dat je iets heel anders hoort, of niet? En daarom is het ook belangrijk naar allerlei plekken te gaan. Je hoort op verschillende plekken verschillende zaken. Maar dat klopt ook. Rotterdam heeft zoveel verschillende gebieden met echt verschillende problematiek. Nou, wat moet je gaan doen? Het beste van het beste. Als je het beste van het beste kan doen, en dan hebben we het misschien 99,3% goed. Ja. Dus, moet het een man of een vrouw worden trouwens? Nou, liever een man, hè. Ja, liever een man, want ik ben een man, dus liever een man. Maar ik hou wel van vrouwen. Oké. Dat wel. Voor de zomer hopen ze in Rotterdam te weten wie de nieuwe burgemeester wordt. Het is 6:55. Sam Bankman-Fried hoort vanmiddag hoe lang hij achter de tralies verdwijnt. De oprichter van cryptobeurs FTX werd 4 maanden geleden schuldig bevonden aan fraude, omdat hij miljarden dollars van klanten wegsluisde via eigen investeringen. Toen dat misging, stortte zijn cryptobeurs als een kaartenhuis in elkaar. Bankman-Fried hangt een celstraf van meer dan 100 jaar boven het hoofd. Is er na het drama ook iets veranderd in de cryptowereld? Economie-redacteur Ruben Eg vroeg het aan experts. Om te beginnen, hoe gaat het eigenlijk met die bitcoin? Bitcoin? Bijna 64.000 euro. Die cryptowereld is helemaal niet ingestort door dit hele proces. Nee, ik denk dat we tot op heden weinig van hebben gemerkt. Sam Bankman-Fried was found guilty of fraud today. Mijn naam is Woody Janssen-Delanoy, werkzaam bij Jaeger Advocaten en gespecialiseerd in crypto. Sam Bankman-Fried was het grootste crypto-genie ooit. Hij bleek alleen de boel te flessen. Hoe kan het dat die cryptomarkt na zo'n schandaal niet is ingestort? Het is inderdaad een smet op de naam van de cryptosector, maar veel mensen die zien de cryptosector toch als het nieuwe goud. Dus er is een soort van gold rush. Ooit wel eens een zaak gezien waar je 150 jaar kunt krijgen? Nee, dat kennen wij in Nederland niet. Ook niet voor fraude. Dat gaat bij ons net te ver. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Bernie Madoff, die heeft ook een jarenlange celstraf gekregen voor om de bij dezelfde soort fraude. Ook met de Ponzi-scheme zijn mensen opgelicht. En in die zin is die zaak in Amerika daarmee vergelijkbaar. FTX is the safest and easiest way to buy and sell crypto. Nee, ik zag het zeker niet aankomen. En ik denk eigenlijk dat niemand dit zag aankomen. Ik ben Dennis Post. Ik ben crypto-expert bij EY. En ook onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. Was dit te mooi om waar te zijn? Ja, dat blijkt. Ja, ik denk het wel. A massive crypto scheme that cheated customers and investors out of more than $10 billion. Op het kantoor van Jaeger Advocaten in Amsterdam zie ik het kantoor van de Nederlandse Bank, de toezichthouder. Daar kantoor wordt verbouwd. Wordt er ook gewerkt aan nieuwe regels voor de cryptomarkt? In ieder geval op Europees niveau zijn ze druk bezig met het implementeren van regelgeving. De Market in Crypto Assets verordening. Een hele mond vol. Een hele mond vol, zeker. Ja, die zit eigenlijk op de regulering van de cryptobeurzen zelf. Dus waar moeten zij aan voldoen? Wat voor buffers moeten zij aanhouden? Hoe transparant moeten zij zijn? En dat is echt ten behoeve van de burger eigenlijk. Nou is er laatst een grote cryptobeurs uit Nederland weggestuurd. Binance, omdat zij dus niet wilden voldoen aan de administratieve rompslomp. Zij hebben een boete opgelegd gekregen van 3,3 miljoen. En ik kan je vertellen dat met de miljarden die daar dagelijks rondgaan, dat een schijntje is. En hoe kijken ze bij EY naar die nieuwe regels? Gaat dat helpen? Er komt regulering in de EU. Daar gaan alle partijen mee aan de slag. En die willen daar ook mee aan de slag. En het is de enige manier om te overleven. Dus ik denk die ontwikkelingen bij elkaar leidt echt wel tot meer volwassenheid in de markt. En daar zijn we met z'n allen denk ik ook wel aan toe. Hallo. Oh, hey Sam, do you hear me? I can hear you now, yes. Is het een slimme jongen of toch gewoon een oplichter? Het is wel echt oprecht een hele slimme jongen. En zijn ouders zijn ook allebei hoogleraar. Dus het komt waarschijnlijk wel ergens vandaan. Misschien dat die film er wel komt met zijn medewerking of een biografie of iets dergelijks. En daar heeft hij waarschijnlijk ook heel veel tijd voor in de bak. Een verslag van economie-redacteur Ruben Eg. Een cyberaanval die maandag de sites van 4 provincies platlegt is volgens Trouw opgeëist door een pro-Russische hackgroep. Door een DDoS-aanval werden de websites van Brabant, Groningen, Noord-Holland en Overijssel maandag goed deels onbereikbaar. Trouw meldt op basis van onderzoek van Investico dat de pro-Russische hackgroep NoName die aanval heeft opgeëist. Terwijl Nederland vliegtuigen overdraagt aan Oekraïne, sturen wij onze DDoS-groeten, schreef de hackersgroep op Telegram op het moment dat de aanval in volle gang was. Deze groep zou eerder ook onder meer de Belastingdienst en Nederlandse havens hebben aangevallen. Demissionair minister De Jonge van Middellandse Zaken trekt 2,5 miljoen euro extra uit voor uitbreiding van de Friese taal. Extra geld, dat was een wens van de provincie Friesland, bijvoorbeeld gebruikt voor tweetalige verkeersborden, Fries bij de rechtbank en meer Friestalige media. En De Jonge zegt dat hij daar graag wil bij helpen, vertelt hij aan Omroep Friesland. We vinden de Friese taal heel belangrijk. Het is heel belangrijk om de Friese taal en cultuur en identiteit te beschermen, te koesteren. De ambitie op dat punt is enorm verhoogd in het nieuwe bestuursakkoord zoals dat nu op tafel ligt. Dat we met die 2,5 miljoen extra er echt moeten komen. Toch is de provincie Friesland nog niet helemaal tevreden. Volgens gedeputeerde Knol zit er nog een groot verschil tussen de wensen van de provincie en het bod van de minister. Er komt meer toezicht van BOA's in Ter Apel, heeft de gemeente Westerwolde volgens RTV Noord bekendgemaakt. De gemeente zegt dat overlast van asielzoekers in het dorp weer toeneemt, nu de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel ook weer oploopt. Het aantal handhavers gaat daarom van 2 naar 6. Volgens waarnemend burgemeester Klaassen neemt het aantal overige incidenten in de openbare ruimte weer toe. Al blijft volgens RTV Noord onduidelijk wat voor incidenten dat dan zijn. Tegelijkertijd ziet de gemeente wel dat het aantal winkeldiefstallen in Ter Apel is afgenomen. Waarschijnlijk door extra beveiligingspersoneel in het winkelgebied. En dierentuin Aqua Zoo in Leeuwarden is nog altijd op zoek naar 9 wasberen die daar maandagnacht ontsnapten. Het park kreeg 12 wasberen van de Stichting AAP. Om de dieren te laten bijkomen van de reis werden ze opgevangen in aparte kooien. Maar ze wisten te ontsnappen. En 9 zijn dus nog altijd zoek, vertelt een dierenverzorger aan Hart van Nederland. We hebben gelijk alles op alles gezet om in de buurt te gaan zoeken. Meestal zie je toch dat die dieren een beetje in de buurt van hun verblijf zitten. Dat was in dit geval ook zo. Dus we hebben 2 van de 11 wasberen kunnen lokaliseren. Die hebben we ook kunnen verdoven en op die manier weer veilig terug kunnen plaatsen in een verblijf. Er zijn vangkooien geplaatst om ook gedurende de rest van de nacht de dieren hopelijk te kunnen vangen. We zitten hier ook in een gebied wat eigenlijk best natuurlijk aandoet voor een wasbeer. Dus we hebben goede hoop dat ze redelijk in de buurt blijven. Met die reden gaan we vannacht nog weer op zoek met warmtecamera's, infraroodcamera's, om te kijken of we op die manier nog wat kunnen vinden. Dus er wordt met man en macht gewerkt. Ja, op zoek naar de wasberen. Veel mensen denken trouwens, dit is een 1 april grap. Maar nee, zegt de verzorger, niets is minder waar. Verkeersinformatie Bianca Damink. De spits is begonnen. Er zijn nog niet zoveel bijzonderheden. De A6 bij Lelystad is inmiddels wel weer open. Daar kan het verkeer weer doorrijden. Maar je staat daardoor nog wel vast op de N309 is het. Van Dronten naar Lelystad, want veel mensen rijden om via die route. Tussen Lelystad Centrum en de aansluiting met de A6 staat nog 2 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Together now. Let's Stick Together van Brian Ferry. In het gebied van de Veenkolonie gaan mensen 7 jaar eerder dood en leven mensen gemiddeld 15 jaar in slechte gezondheid vergeleken met de rest van Nederland. In 2015 startte het programma Kans voor de Veenkolonie om die gezondheidsachterstanden in te halen. Vandaag worden de oplossingen gepresenteerd. Anne-Maria Evers groeide op in de Veenkolonie en deed mee aan het programma als ervaringsdeskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die achterstand die je dan hebt, wordt ook wel generatiearmoede genoemd. Hoe werkt dat door in uw familie? Nou ja, de generatiearmoede zit dus al van generatie op generatie bij mij in de familie. En daarmee ondervind ik de problemen samen met mijn kinderen. Want wat merk je daarvan? Wat merk ik daarvan? Als je uit generatiearmoede komt, dan heb je vooral te maken met de kloven. En dan is het dus van op generatie wordt de armoede eigenlijk doorgegeven. Dus het is geen gen die je doorgeeft of in je hebt zitten. Maar het is gewoon overdraagbaar. En daar komt iedere keer meer problematiek bij. Wat betekent dat in de praktijk voor u? Wat betekent dat in de praktijk? Heel veel problemen, schulden, niet met geld om kunnen gaan. Je hebt natuurlijk een ontwikkeling niet goed doorgemaakt. Je bent gestagneerd in je ontwikkeling door kansenongelijkheid, maar ook door je eigen problematiek thuis. Want doordat je opgroeit in een omgeving waar heel veel mensen problemen hebben, zie je niet wat de oplossingen zijn? Is dat het? Nee, het is eigenlijk een tunnelvisie wat je hebt, hè? Maar het wordt je ook niet geleerd, hè? Van huis uit krijg je bepaalde vaardigheden niet mee. En je bent vaak vroeg aan het werk. Je leert niet door. Dus je zit in een isolement, in een cirkel. Toch bent u er wel uitgekomen. Hoe heeft u dat gedaan? Ja, hoe heb ik dat gedaan? Door heel hard te vechten. Omdat ik eigenlijk merkte bij mijn eerste kindje dat ik dingen in mij had die niet helemaal klopten. Ik heb 3 ADHD-kinderen met PD-NOS. En doordat ik geen medicatie gaf, werd ik eigenlijk gedwongen om naar mezelf te kijken. Om met mijn kind om te kunnen gaan. Maar daar moest u dus hulp bij zoeken? Nee, eigenlijk, ja, er moest ik hulp bij zoeken. Maar dat is ook een van die dingen uit generatiearmoede. Hulp wordt vaak niet, daar ga je vaak niet naar op zoek. Ten eerste wist ik helemaal niet dat er hulp voor was. Maar ten tweede, bij ons thuis was, wat achter gesloten deuren gebeurt, blijft achter gesloten deuren. Hè? Ja, maar hoe heeft u het dan wel voor elkaar gekregen? Door mijn kennis te vergaren, door te gaan lezen over ADHD, PD-NOS, door allerlei boeken te verslinden over het onderwerp. Want ja, ik wist één ding zeker, ik ging niet zo opvoeden als dat mijn ouders dat deden. Dat besef, dat had u dus op een gegeven moment van, er is iets fout gegaan daarin, dat moet ik veranderen. Nu helpt u anderen. Hoe doet u dat? Ja, ik zeg altijd van ik help niet echt anderen, ik ondersteun mensen. Want als je uit generatiearmoede komt, de mensen hebben heel veel kennis in zich. Het enige wat je eigenlijk doet is de mensen in hun kracht zetten om zichzelf te laten zien. Want veel van de mensen hebben een minderwaardigheidscomplex, zijn niet zeker van zichzelf, kunnen hun eigen kwaliteiten niet. En eigenlijk wat ik doe is ze vooral in hun eigen kracht zetten. En laten zien van dat ze niet dom zijn. Vaak nee. Is het zo dat armoede wordt vertekend met het beeld dat iemand niet intelligent is. En dat is natuurlijk een mythe. En wat zijn dan de grootste problemen waar mensen tegenaan lopen en waarbij u ze ondersteunt? De grootste problemen zijn vooral financieel. Maar ook de problematiek in huis, de opvoeden van de kinderen, niet kunnen omgaan met het systeem, met de gemeentes, dat. Dus de communicatie is vaak niet goed, mensen zijn vaak gefrustreerd. En dat moeten ze eigenlijk afleren dus? Ja, het is eigenlijk aangeleerd gedrag dat je mensen bewust van maakt van wat ze doen. Heel veel mensen doen in de opvoeding, schreeuwen ze ook. En dat is niet omdat ze niet weten dat ze gewoon normaal gesprek kunnen voeren. Maar het is gewoon, ja, van huis uit heb je dat geleerd. Ja, een van de programmaleiders van Kansen voor Veenkolonie is René van der Most. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat heeft die 8 jaar dat het programma duurde opgeleverd? Ja, we kregen natuurlijk echt de unieke kans om wat langer stil te staan bij van hoe pakken we nu eigenlijk die gezondheidsachterstanden die in de Veenkolonie plaatsvinden, hoe pakken we die nu echt op een goede manier aan. En wat wij zien is dat een van de sleutels is, laten we het alsjeblieft ook met de bewonersinitiatieven en bewoners zelf ook doen. Want er zit enorm veel kracht in dit gebied, hè, terwijl we eigenlijk, als we altijd van een afstandje kijken naar die regio, dan is die altijd, wordt die altijd een beetje gezien als ja, ziek, zwak en misselijk. En wij merken dat er gewoon enorm veel kracht en kunde ook zit bij mensen zelf. En heel veel initiatieven zijn die zorg dragen voor hun eigen leefomgeving. En ja, dat hebben we afgelopen jaren gestimuleerd. En we zien zelfs dat dat dus op een of andere manier ook zorgkosten gaat besparen. Dus wij hebben het idee dat we op een weg zitten waar wij nog niet zijn. Nu eindigt wel dit programma, maar we gaan vanmiddag gaan we de lessen die we hebben geleerd, die gaan we overdragen naar de samenleving. En naar andere programma's die op dit moment spelen. Want waren er dan bijvoorbeeld ook dingen die niet werkten, waar u mee gestopt bent? Nou ja, wat wij merken is dat er ook een aantal dingen zijn geweest waarvan we merkten van, we waren heel erg geneigd eigenlijk, als je praat over gezondheidsachterstand, om heel erg op leefstijl te zitten. En te zeggen van, goh, we hebben mensen met overgewicht, mensen zijn te dik. Maar ja, wat mag je verwachten van mensen worden van Annemaria? Als er financiële problemen zijn, dan is het bijna onmogelijk om gezonde keuzes te maken. En dat zijn ook dingen dat we hebben gezegd, we moeten met name kijken naar achterliggende factoren, zoals armoede, laaggeletterdheid, eenzaamheid. En daar hebben we in dit programma heel erg op ingezet en veel minder op de leefstijlfactoren. Ja. Dat zijn belangrijk, maar in bepaalde groepen moet je daar eigenlijk niet mee beginnen. Dan heb je eerst andere barrières op te lossen. Want wat is dan een voorbeeld wat echt juist fantastisch werkte? Nou ja, wat wij merken is dat wij, ik heb het net even over die bewonersinitiatieven. We merken dat die mantelzorgers ontlasten, dat die zorgen dat mensen zonder indicatie, dus dan is er geen indicatie nodig, opvang kunnen doen voor mensen. We hebben veel geëxperimenteerd met het leven- en systeemwereld bij elkaar brengen, dus met dorpsondersteuners die een rol kunnen spelen. En ja, je ziet eigenlijk dat vruchten afwerpt. Dat ook de mensen worden uitgedaagd om mee te denken, ook in de problemen in het gebied. En want die los je niet alleen maar op vanuit professionals. Zeker ook niet in dit gebied. Want er is toch ook wel een beetje een aversie. En dat is natuurlijk helemaal niet zo gek in het noorden. Met alle dingen, met aardbevingen, met allerlei andere zaken die spelen. Waarin er een bepaald wantrouwen is. Dus probeer ook dat vertrouwen te winnen van inwoners. Om ze mee te nemen in de problemen in het gebied. En daar hebben we hele mooie voorbeelden van. Hè, dat mensen meedenken als ervaringsdeskundige bijvoorbeeld bij een van de gemeenten over het armoedebeleid. Hè, dat wordt dan niet alleen maar gemaakt door hoogopgeleide professionals die dan zich moeten indenken van, goh, wat is... Nee, maar ook door de mensen zelf. Ja, en dat is eigenlijk wel een formule die we eigenlijk ook adviseren naar anderen. En die hebben we gevat, die lessen in 8 sleutels, die we vanmiddag dus eigenlijk... Vanmiddag op het symposium. Ja. Ja, dank je. Dus de lessen worden getrokken. Het is nog lang niet klaar, maar er is een weg ingeslagen. Dank u wel. Ja. René van der Mos, programmaleider Kans voor de Veenkolonie. En Anna-Maria Evers, ervaringsdeskundige van Generatie Armoede. Ster. Dit is de kracht van Oer. Voel de rust. Kom naar Drenthe. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanavond in Focus. We maken het allemaal mee. Het overlijden van een dierbare. Waarom verwerkt de een de dood beter dan een ander? Kunnen technieken als deepfake hierbij helpen? En moeten we dat wel willen? Iemand virtueel in leven houden, wil ik dat eigenlijk wel? Is het wel gezond? Focus. Vanavond 5:05, NPO 2. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 7 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De politie heeft 6 verdachten aangehouden voor bankhelpdeskfraude. En de jarenlange problemen in de gesloten jeugdzorg moeten worden onderzocht in een parlementaire enquête. Dat vinden GroenLinks, PvdA en NSC. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. GroenLinks, PvdA en NSC willen dat er een korte parlementaire enquête komt naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. In de gesloten jeugdzorg worden jongeren met problemen intensief behandeld en ze zijn zeer beperkt in hun vrijheid. De afgelopen jaren bleek dat veel jongeren zich onveilig voelen. Er is soms sprake van geweld en jongeren komen er vaak getraumatiseerd uit. Vandaag debatteert de Tweede Kamer met demissionair staatssecretaris Van Ooyen over de gesloten jeugdzorg. Steeds meer mensen met ernstige geldproblemen krijgen hulp van vrijwilligersorganisatie Humanitas. Vorig jaar waren dat er ruim 24.000, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2 jaar eerder. De directeur van Humanitas noemt de cijfers alarmerend. Volgens hem ontstaan door de geldstress ook andere problemen, zoals eenzaamheid. Volgens Humanitas kunnen mensen te makkelijk schulden maken en kan een schuld ook te snel uit de hand lopen. Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter en mogelijk ook minder stage lopen, adviseert de Onderwijsraad, die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. Door personeelstekort maakt de raad zich ook zorgen over misbruik van stagiairs die steeds vaker zonder begeleiding aan het werk moeten. Dat zou kunnen leiden tot het slecht aanleren van werkzaamheden en mogelijk ook studieuitval. De Onderwijsraad adviseert studenten waar het kan ervaring te laten opdoen in situaties die de praktijk nabootsen. Kinderen en jongeren die schade hebben geleden door aardbevingen in Groningen hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag, blijkt uit onderzoek van de Hanze Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het op langere termijn minder goed op school. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het instituut wilde weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen en jongeren te verzachten. Duikers hebben in de haven van de Amerikaanse stad Baltimore 2 lichamen geborgen. Het zijn 2 van de 6 wegwerkers die aan het werk waren op de brug die dinsdagochtend instortte. De lichamen werden gevonden in een gezonken vrachtwagen op ruim 7 meter diepte. De kilometerslange brug stortte in nadat een vrachtschip er tegenaan was gebotst. De autoriteiten in Baltimore gaan er niet vanuit dat de andere 4 wegwerkers nog leven. Naar hun lichamen wordt nog wel gezocht. Als het de komende winters boven verwachting koud wordt, kan er een gastekort ontstaan. Volgens GasUnie Transport Services kan daarna het aanvullen van het gas lastig zijn, omdat de import van Russisch gas is gestopt en ook de gaswinning in Groningen stopt. De GasUnie wil dan ook dat de overheid nadenkt over extra maatregelen om een tekort te voorkomen. Het weer, er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag komt de zon weer tevoorschijn. Het blijft wel hier en daar nat, bij ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De spits is begonnen. Er staat ruim 100 kilometer file in totaal. Maar er zijn niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging heb je op de A12 van de Duitse grens naar Arnhem. Want daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat file tussen de knooppunten Ouddijk en Velperbroek. Ster. Wel Ibiza, maar liever geen zon? Nu bij Hubo het knikarmscherm Ibiza. Zonwering met gratis motorbediening. Maak je huis al snel 10 graden koeler en meters groter. Zonwering nodig? Ga naar Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Mijn man werd voor mijn ogen vermoord. Daarna werd ons huis in brand gezet. 3 van onze kinderen overleefden het niet. Dit zijn de woorden van Asifiwe uit het oosten van Congo, waar mensen massaal vluchten voor extreem geweld. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling. Wij helpen met voedsel, onderdak en medische zorg. Geef op Giro 999 of op vluchteling.nl. Met een nieuwe caravan of camper van Buursner op vakantie in de bergen? Naar zee? Of citytrip? Bezoek uw caravan of camperdealer in de buurt en laat u persoonlijk informeren. Kijk op buursner.nl voor de dichtstbijzijnde dealer. Buursner, met UE. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Kom nu naar de actiedagen van Bursner en profiteer van de beste deals. Kijk op bursner.nl met UE. Hey, sorry, ik train weer niet mee vanavond. Moet overwerken. Geef meer werk uit handen. huur een zelfstandig ondernemer in. En train de volgende keer gewoon weer mee. United. Samen zelfstandiger ondernemen. Niet online. Wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Huur een zelfstandig ondernemer in op united.nl. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Eind januari heeft de politie 6 verdachten aangehouden voor bankhelpdeskfraude. Na verder onderzoek is op de laptop van een van de verdachten een lijst gevonden met miljoenen mailadressen. Ondanks dat die lijst onderschept is, denkt de politie dat de mailadressen nog steeds worden verhandeld en zo opnieuw door criminelen gebruikt kunnen worden om phishingmails te versturen. Iris Koster van het team Digitale Criminaliteit bij de politie, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kwam deze zaak aan het licht? We hebben eigenlijk aangiftes gekregen van diverse slachtoffers. Het waren er 30 en ook een aantal in Utrecht. En het team, de recherche in Utrecht, heeft die aan elkaar kunnen koppelen en is verder onderzoek gaan doen en is zo bij de verdachte uitgekomen. Op de lijst die u gevonden heeft staan dus miljoenen mailadressen. Hoeveel daarvan zijn van Nederlanders? Ja, het zijn verschillende lijsten, waarbij het in totaal gaat om 7,3 miljoen mailadressen, waarvan 5 miljoen Nederlandse e-mailadressen. Dat lijkt me heel erg veel. Is dat eerder voorgekomen? Ja, wij zijn inderdaad zelf, stonden we ook te kijken van de aantallen. Het zijn echt, het is echt een enorme lijsten zijn het geweest. Dat maakt ook dat we ons extra zorgen maken dat er nog steeds misbruik van wordt gemaakt, ondanks dat de verdachten wel zijn aangehouden. Nu die lijsten dan in handen hebben, wat kunt u als politie daarmee doen? Nou, we hebben een website, www.politie.nl/checkjehack. En achter de schermen zijn eigenlijk die e-mailadressen als het ware ingeladen. En daar kunt u dus uw e-mailadres checken om te kijken of u voorkomt in een van deze lijsten. Mocht u voorkomen, dan krijgt u een mail vanuit de politie waarin ook een stukje handelingsperspectief staat. Handelingsperspectief, dus wat je moet doen. Ja. jullie zijn nog wel bang dat het dus steeds in omloop blijft. Is het dan ook niet dweilen met de kraan open? Eigenlijk als het ware wel. Zolang die gegevens rondgaan, blijft er natuurlijk steeds een gevaar dat je slachtoffer kan worden van bijvoorbeeld phishing of bankhelpdeskfraude. Dat maakt het ook extra belangrijk dat we hopen dat mensen hun e-mailadres gaan checken en ook extra alert blijven op mogelijke phishingmails. Ja, want dat handelingsperspectief, dus wat je moet doen, daarvoor dat geldt voor die phishingmails. Maar dat is een kwestie van vooral heel erg goed opletten welke mail je krijgt, toch? Ja, en dat maakt het ook lastig, want de mails zijn heel vaak bijna niet van echte e-mails te onderscheiden. Dus dat vraagt wel echt een stukje alertheid. En je kunt bijvoorbeeld ook, als er linkjes in de mail staan, raden we aan om daar sowieso niet op te klikken. En eventueel zou je dat ook nog kunnen checken bij websites als checkjelinkje.nl. Deze zaak kwam dus aan het licht door aangiftes, maar niet iedereen doet aangifte, hè? Nee. Hoe komt het dat mensen die aangiftes niet doen, denkt u? Vaak zit er ook wel een stukje schaamte in. Dat mensen denken, hoe heb ik nou zo dom kunnen zijn? En dat is wel heel zorgelijk, want het kan iedereen overkomen. Dus je hoeft je echt niet te schamen als je slachtoffer wordt. En juist aangifte doen, want dat zijn echt de puzzelstukjes die soms een zaak op kunnen lossen. Want wat was die mensen overkomen die aangifte hebben gedaan? De meeste hebben echt wel heel veel geld overgemaakt en zijn dus hebben echt veel geld verloren. In totaal is er een schadebedrag van 70.000 euro. En ben je dat geld dan ook echt kwijt? Vaak wel. Die politie-site politie.nl en dan /checkjehack, daar kun je dus checken. En je kunt een mail eventueel krijgen van de politie. Ja, mocht het zo zijn dat je voorkomt in de database, dan ontvang je een e-mail vanuit de politie. En dan moet je maar ervan uitgaan dat het ook echt de politie is. Ja, ook daar weer extra alert zijn. Dank u wel, Iris Koster van het team Digitale Criminaliteit. De Griekse oppositie dient een motie van wantrouwen in tegen de regering van premier Mitsotakis. Ze vinden dat hij moet opstappen vanwege de afhandeling van het dodelijkste treinongeluk uit de Griekse geschiedenis. Begin vorig jaar botsten twee treinen frontaal op elkaar. 57 mensen kwamen om het leven, 80 mensen raakten gewond. Correspondent Thijs Kettenis. Een motie van wantrouwen tegen de regering over een treinongeluk van een jaar geleden. Waarom komt die motie nu? Ja, het Griekse parlement heeft de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van die treinramp. Dat werd ruim 2 weken geleden afgerond, dat onderzoek. Maar de politieke partijen die hebben nu ruzie over de uitkomst van dat onderzoek. De oppositie vindt dat de regering veel te veel de schuld legt bij de stationschef die een fout maakte bij het omzetten van de wissels, waardoor die twee treinen in tegengestelde richting op hetzelfde spoor terechtkwamen en kort daarna dus botsten. De nadruk op die rol van die stationschef leidt af van de verantwoordelijkheid van de regering, vindt de oppositie. En die regering heeft steken laten vallen bij vooral het toezicht op de veiligheid van het spoor. Dat wilden ze verder onderzoeken in dat parlementair onderzoek, maar leden van de regeringspartij die blokkeerden dat een hele rij getuigen en experts gehoord konden worden. Afgelopen zondag onthulde dan ook nog een krant dat er geknoeid is met de geluidsopname van die stationschef. En daardoor lijkt wat hij fout gedaan heeft veel erger dan dat het in werkelijkheid was, zegt de oppositie. Toen was voor hun wel de maat vol en hebben ze dus een motie van wantrouwen ingediend. Dit speelde allemaal al vrij snel na het ongeluk. Hoe komt het dat het allemaal zo politiek wordt gemaakt, zo politiek gevoelig wordt gemaakt? Direct al na dat ongeluk melden zich inderdaad diverse spoorwegmedewerkers met verhalen over kapotte besturingssystemen, veiligheidssystemen die niet werken of niet eens waren aangelegd. Gebrek aan personeel, gevaarlijke situaties en allerlei bijna ongelukken. Dat beeld dat ze toen al schetsten was echt van een houtje touwtje spoorsysteem waarop veel handmatig gebeurt, met alle risico's natuurlijk van dien. En dat dat dan nu zo politiek wordt, dat is dat omdat nabestaanden woedend zijn en vermoeden dat de regering die zaak in de doofpot lijkt te willen stoppen. En dat kan dus ook relatief makkelijk, omdat de partij van premier Mitsotakis in zijn eentje een meerderheid heeft in het parlement. En dat parlement kon zo bijvoorbeeld heel makkelijk weigeren de onschendbaarheid van twee voormalige ministers van transport op te heffen. Daarover is bijvoorbeeld ook weer frustratie bij het Europese Openbaar Ministerie, want dat wil onderzoek doen. Bijvoorbeeld of er mogelijk subsidies voor die aanleg van veiligheidssystemen die dus nooit zijn aangelegd, of die in de verkeerde zakken zijn beland bijvoorbeeld. Maar dat onderzoek kan dus ook niet goed gedaan worden, omdat die ministers onschendbaar zijn. Onder de Grieken is er veel woede dus over dat onderzoek en naar de toedracht. En erg veel sympathie ook voor de frustratie bij de nabestaanden. En ze vinden gehoor bij de oppositie. Ja, die dient dus die motie van wantrouwen in. Gaat de Griekse premier Mitsotakis die overleven, denk je? Die stemming die is naar verwachting vanavond. En de kans dat hij die overleeft is heel groot. Want dat is dus omdat zijn partij, Nieuwe Democratie, een meerderheid heeft in het parlement. En er zijn geen aanwijzingen voor dissidenten in die partij bij die stemming vanavond. Maar toch is dit wel echt schadelijk voor Mitsotakis. 3 dagen lang is er straks gedebatteerd. En tot nu toe is dat debat echt een aaneenschakeling van harde verwijten. En het is ook niet het eerste schandaal waarin Mitsotakis verwikkeld is. Er speelde ook nog een schandaal waarbij tientallen toppolitici en zakenmensen werden afgeluisterd. En wat daarna precies gebeurd is, dat speelt ook al een paar jaar inmiddels. En ook dat is allemaal nog niet opgehelderd. En volgens enquêtes denkt 70% van de Grieken dat de regering probeert deze treinaffaire ook in de doofpot te stoppen. Je ziet dan nu dat de partij zakt in de peilingen, in de aanloop natuurlijk naar de Europese verkiezingen in juni. Mitsotakis presenteert zich graag als een modern en transparant leider, maar hij zal echt hard aan de bak moeten om dat imago te repareren, want dat heeft nu opnieuw een flinke deuk opgelopen. Thijs, dankjewel. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 7:15. Nieuwsuur ging langs bij bureaus die trainingen geven over grensoverschrijdend gedrag. En die zitten allemaal bomvol. Aukje Nauta, hoogleraar organisatiepsychologie aan de Universiteit Leiden, vertelde dat veel bedrijven vooral leidinggevenden op cursus sturen. Managers zijn absoluut onzeker geworden. En ik denk dat dat ook echt goed is. Want ja, we pikken het niet meer dat er een soort van zelfsprekende hiërarchie en machtsongelijkheid is. En daarom ben ik er ook heel erg voor dat juist de bestuurders van organisaties inzien dat zij eigenlijk als eerst een training nodig hebben. Niet om even een nieuwe vaardigheid te leren, maar om echt de ambitie te hebben. We willen niet alleen goed presteren, maar we willen ook een menswaardige organisatie zijn. Volgens Kitty Nooy, trainer bij Aretia, bestaat ook de kans overgevoelig te worden als het gaat over grensoverschrijdend gedrag. Laten we eerlijk zijn, soms schieten we ook door. Linksom of rechtsom, als je kijkt wat er nu in de media is en wat er boven water komt, dan denk ik het is een goede zaak wat er nu gebeurt. En dat we gaan verkennen wat er nou in bepaalde situaties wel en niet kan. Fatbikes die zijn niet welkom op het praktisch verkeersexamen in groep 7 en 8. Willemijn Pomper van Veilig Verkeer Nederland vertelde in Langs de Lijn en Omstreken waarom. Vooral de snelheden zijn een probleem. Omdat het formeel makkelijk een hoge snelheid kan bereiken. En daarom zien wij een verhoogd risico op gevaarlijke situaties voor de kinderen die meedoen aan het examen, maar ook voor de omgeving. Ja, en dat past natuurlijk niet bij het doel van het VVM praktisch verkeersexamen. Want dat is natuurlijk wel een van de belangrijkste doelen, dat er veilig gefietst wordt tijdens het verkeersexamen. Het is beter om in een veilige situatie om te leren gaan met zo'n fatbike. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Het probleem alleen met de fatbikes is dat ze veelal opgevoerd rondrijden. En dat ze daardoor ook van die hoge snelheden bereiken. En wij zien dat als een risico tijdens het verkeersexamen. En daarom zeggen wij als organisatie, scholen let erop. En fatbikes kunnen gewoon niet meedoen, want het vormt een gevaar voor de andere kinderen. En dat was gisteravond op Radio en TV. De onderdrukking in Myanmar door de militaire machthebbers neemt steeds heftiger vormen aan, constateert CNN op basis van eigen onderzoek. Bij CNN zijn schokkende beelden te zien van twee jonge mannen die worden gemarteld en daarna aan een boom opgehangen, terwijl er onder hen een vuur wordt aangestoken. Hun vaders vertellen aan CNN dat de jongens zich hadden aangesloten bij een rebellengroep, maar werden gevangen en vermoord door de junta. Volgens CNN komen deze martelingen in Myanmar steeds vaker voor, sinds opstandelingen 5 maanden geleden een offensief begonnen. Een Frans tienermeisje wordt aangeklaagd omdat ze haar schooldirecteur valselijk zou hebben beschuldigd van mishandeling. Daarover schrijft nieuwszender BFM. De Franse overheid neemt de zaak hoog op omdat de directeur na de beschuldiging doodsbedreigingen kreeg en ontslag nam. Vandaar dat premier Attal hoogstpersoonlijk bekendmaakte dat de scholieren wordt vervolgd. Het meisje beweerde dat de schooldirecteur haar tijdens een ruzie had geslagen omdat ze haar hoofddoek niet wilde afdoen in de klas. Uit onderzoek van de politie zou zijn gebleken dat er geen bewijs is voor mishandeling. De Duitse politie stelt het dodental van het ongeluk met een Flixbus gisteren bij van 5 naar 4, meldt het Duitse journaal Tagesschau. Iemand in kritieke toestand werd onterecht meegeteld als dode. Bij dat eenzijdige ongeluk met de Flixbus in de buurt van Leipzig vielen meer dan 20 gewonden. En de minister van de deelstaat Sachsen sprak op de rampplek zijn medeleven uit met slachtoffers en nabestaanden, horen we bij Tagesschau. Ik darf voor de Sächsische Staatsregierung allen Opfern und Hinterbliebenen unser tiefes Beileid aussprechen. Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt. Zo'n tragisch ongeval in de Paasweek, dat raakt al dus de deelstaatminister van Sachsen. De oorzaak van het ongeluk met de Flixbus is nog altijd onduidelijk. De chauffeur zou in ieder geval wel genoeg rust hebben gehad. En opluchting in Japan. De slim maanlander heeft weer van zich laten horen na een tweede pikdonkere nacht op de maan. We kunnen bevestigen dat Slim een goede tweede maannacht heeft gehad, heeft volgens de Japan Times het ruimtevaartprogramma van het land laten weten. Ja, en maannachten duren wat langer dan die op aarde, namelijk 2 weken. He, Brabantse nachten zijn lang, maar maannachten zijn nog veel langer. Dan wordt het ook ijskoud op de maan en dan is het steeds maar de vraag of de maanlander de nacht overleeft. Want eigenlijk kan hij niet zo goed tegen die enorme kou. Ja, dus is de antwoord na maandnacht 2. Er is onder meer een zwart-wit foto van de maanlander ontvangen. En door de Japanners inmiddels ook op X gepubliceerd, waarop bekend rotsachtig maanoppervlak te zien is. Met ANWB Bianca Damink. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land en veroorzaken 5 à 10 minuten oponthoud. Wat opvalt is de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar is de vertraging een kwartier tussen de afrit Oud-Beijerland en knooppunt Vaanplein. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Ajax is uitgespeeld in Europa. De voetbalster speelde in de kwartfinale van de Champions League 1-1 gelijk uit tegen Chelsea. Vorige week verloren ze thuis met 3-0. Sportcommentator Tom van Dijk, goedemorgen. Goedemorgen. En vertrekken ze met opgeheven hoofd, vind jij? Ja, dat mag je wel zeggen. En dat is, zit hem vooral natuurlijk in het bereiken van die kwartfinale. Eerst het hoofdtoernooi bereikt, toen een zware pool overleefd. Een aantal hele goede thuiswedstrijden gespeeld. En ja, en dit was wel het duidelijke eindstation, want daar moet je ook eerlijk over zijn. Die 1-1 van gisteren oogt natuurlijk prima. En Ajax deed het ook keurig, maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat na de 3-0 vorige week in Amsterdam het eigenlijk nooit heel een serieuze wedstrijd was. Chelsea was natuurlijk onbedreigd, speelde op zijn gemak, heeft een heel goed elftal. Neemt niet weg dat Ajax hele grote sprongen voorwaarts heeft gemaakt. Maar goed, het lot zal wel eens kunnen zijn dat een aantal goede, jonge, talentvolle speelsters vertrekken naar het buitenland. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Dat is een beetje het lot van het Nederlands voetbal, is ook niet zo erg. Maar ja, wat ze dit jaar hebben laten zien, de sprong voorwaarts die ze hebben gemaakt. En met name ook in dat opzicht de reclame die ze voor het hele vrouwenvoetbal hebben gemaakt in Nederland en daarbuiten. Die is heel goed te noemen. En nogmaals, deze uitschakeling was eigenlijk al ingecalculeerd. En kwam ook tot stand hoe je hem zou verwachten. Maar neemt niet weg dat ze met een goed gevoel naar huis kunnen reizen. Kijken we even naar wielrenster Marianne Vos. Die heeft voor de 250ste keer gewonnen op de weg. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het even gecheckt. 250 keer gewonnen. Maar het klopt echt, hè? Ja. Ja, en zonder fatbike en e-bike, gewoon op een eigen fiets, leren fietsen. Nee, het is een ongelooflijk aantal, werkelijk. Ik heb namelijk hetzelfde toen ik het hoorde, dat ik dacht, ja, ik ga dat toch ook even nakijken. En dan zie je een lijst die in 2006 begint en dan duizelingwekkende aantallen bereikt, ook in 2011, 12, 13. Dan even onderbroken wordt in 2015 en dan daarna gaat hij weer door. En als je ook de kwaliteit van de wedstrijden ziet die ze allemaal gewonnen heeft, hè, alle grote wedstrijden, ja, het is echt een ongelooflijk aantal. En in een sport waarbij je natuurlijk veel vaker niet wint dan wel. Er zijn al mensen die blij zijn met 2, 3 of 5 profzegers in hun leven. En er zijn erbij die er nooit één boeken. Ja, 250 zegers. En ook gisteren weer in een prachtige race met grote rensters. Weer in de sprint nog weer winnen. Het is ongelooflijk. En aanstaande zondag is de Ronde van Vlaanderen. Die won ze alles in 2013. Daar was dit natuurlijk allemaal het voorbereidende werk voor. En dan gaat ze gewoon weer als een van de favorieten van start. Er zijn er nog meer, hoor. De Belgische Kopecky. En een aantal andere Nederlandse renners. Dus het is geen gemaakte zaak. Maar het feit dat zij nu nog steeds elke keer weer iedereen naar haar kijkt en moet. En zeg het nog maar één keer, 250 zegers als wielrenster. Het is een ongelooflijk aantal, ja. En als je dat toch over die Ronde van Vlaanderen hebt. De Belgen hebben in die mannenwedstrijd in ieder geval weinig zin meer, lijkt het wel. Ja. Want en Wout van Aert en Jasper Tuijven de sleutelbeen gebroken. Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ja, en het is met name, weet je, natuurlijk zijn we allemaal concurrerend en kijken we, maar Wout van Aert is natuurlijk een fenomenale renner die ook heel veel gewonnen heeft, maar zo graag ook een keer die Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. En daar had hij dit jaar echt alles op gezet, zijn hele voorbereiding. Ja, en gisteren, het zit altijd in zo'n klein hoekje, ze gingen ongelooflijk hard met elkaar en ze gingen met 10 man onderuit. Ja, en hij en Jasper Stuyven beide hun sleutelbeen gebroken. Voor hem is het dus voorlopig even voorbij dat voorjaar. Met alle belangrijke wedstrijden die nu komen. De Deen Pedersen lag er ook bij. De man die afgelopen zondag van de poel versloeg. Maar goed, die stond weer op en is doorgefietst. De vraag is nog of hij toch niet later wat last heeft gekregen. Maar het dunt wel iets uit. Het maakt de favoriete rol voor Van de Poel nog groter. Maar er zijn er nog wel meer, hoor. Maar voor de Vlamingen is het wegvallen van Wout van Aert wel een enorme domper. Omdat men zich juist zo verheugd had op dat grote duel. En dat zal er nu in ieder geval niet komen. Tom, dankjewel. As you promised me that I was more than all the miles combined, you must have had yourself a change of heart like halfway through the drive, because your voice trailed off exactly as you passed my exit sign. Kept on driving straight and left our future to the right. Now I am stuck between my anger and the blame that I can't face. And memories or something, even smoking weed is not replaced. And I am terrified of weather, cause I see you when it rains. Doc told me to travel, but there's COVID on the planes. And I love Vermont, but it's the season of the sticks. And I saw your mom, she forgot that I existed. And it's half my fault, but I just like to play the victim. I'll drink alcohol till my friends come home for Christmas, and I'll dream each night of some version of you that I might not have, but I did not lose. Now your tire tracks and one pair of shoes, and I'm

Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter en mogelijk ook minder stage lopen, adviseert de Onderwijsraad, die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. De raad is bang dat stagiairs worden misbruikt, doordat ze steeds vaker zonder begeleiding aan het werk moeten. En als het de komende winters boven verwachting koud mocht worden, dan kan er een gastekort ontstaan. Volgens de GasUnie kan het aanvullen van gas daarna lastig worden, omdat de import van Russisch gas is gestopt en ook de gaswinning in Groningen stopt. De GasUnie wil dat de overheid nadenkt over extra maatregelen om een gastekort te voorkomen. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Goedemorgen, Astrid. Ik vind het wel leukere rijmen. Ja, het is een hele goeie. Houden we het droog vandaag, Raymond? Nee, we houden het niet droog vandaag, Astrid. Het is momenteel al zo dat er in het zuidwesten van het land regen valt. Provincie Zeeland en Brabant heeft daar al mee te maken. Het is een smalle regenzone die van zuidwest naar noordoost over het land gaat trekken. Dat gaat vooral in de ochtend gebeuren. Betekent ook nu dat we bijvoorbeeld in het midden van het land best wel wat zonnige perioden hebben. Terwijl in het noorden nog wolkenvelden liggen van een andere storing. Ook dat schuift allemaal door naar het noordoosten. Die regen die verlaat dus vanmiddag het noordoosten van het land. En daarachter zijn wel weer perioden met zon. Maar kan er ook hier en daar een stevige bui vallen. Mogelijk ook met hagel en onweer. Ik sluit dat niet helemaal uit. Temperatuur ligt vanmiddag rond de 12 graden. En er waait een matige tot krachtige wind. Nu nog uit het zuidoosten. Maar na de regen draait hij naar het zuidwesten. En we gaan richting het paasweekend. Wat denk je? Ja, wat denk ik? Ik vind het nog steeds een hele lastige weersverwachting. Er is heel veel onzekerheid. De vrijdag, Goede Vrijdag, dat is wel vrij duidelijk. Die begint hier en daar met regen. Maar de middag ziet er goed uit met zonnige perioden. Dan wordt het zo'n 12 tot 14 graden. Ja, en in het weekend dan gaat er een lage drukgebiedje over Nederland trekken. Of net langs Nederland trekken. En dat betekent regionaal grote verschillen. Ik ga er in ieder geval vanuit dat het toch wel wat wisselvallig is. Met vooral op de tweede paasdag heel veel regen. En temperaturen die wel weer iets omhoog gaan. Ik denk dat we gemiddeld zo rond de 15 graden gaan uitkomen. Alleen die tweede paasdag, als het inderdaad zoveel gaat regenen, zal die temperatuur wat lager uitkomen. Raymond, dankjewel. En hoe gaat het op de weg, Bianca? Nou, de meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Er staat 200 kilometer in totaal. Wat opvalt is de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. Daar ben je een half uur langer onderweg tussen de afrit Numansdorp en knooppunt Vaanplein. Na een ongeluk met 3 auto's zijn daar 2 rijstroken dicht. Verder rijdt het langzaam op de A12, Duitse grens, richting Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. Vertraging is een kwartier. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam heb je bij Hardingsveld-Giessendam 10 minuten oponthoud. En het rijdt langzaam op de A27 van Breda naar Utrecht tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En daar is de vertraging ook 10 minuten. Gezellig eitjes tikken hoeft niet aan te tikken, want bij Aldi is Pasen heerlijk voordelig. Persinezappels 4 kilo voor €3,49, rustiek brood licht meer zaden voor €1,75 en kaasplakken jong of jong belegen deze week nergens goedkoper, 190 gram voor slechts €1,49. Tuurlijk wel, Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Vanavond in Focus. We maken het allemaal mee. Het overlijden van een dierbare. Waarom verwerkt de een de dood beter dan een ander? Kunnen technieken als deepfake hierbij helpen? En moeten we dat wel willen? Iemand virtueel in leven houden, wil ik dat eigenlijk wel? Is het wel gezond? Focus. Vanavond 5:05, NPO 2. Je eigen Montel. Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Het is nu Banken 10-daagse. Maak iedere dag kans op een gratis bank. En profiteer 10 dagen lang van 10% korting op bijna alle banken. Kijk op montel.nl voor de hele collectie. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Bij Jumbo hebben we het grootste en lekkerste paasassortiment ooit. Zoals kies- en mixtapas. 3 voor €6. Wapenaar 48-plus kaas. Hele stukken nu 1+1 gratis. En lekker luxe. Gerookte Noorse zalm. Nu 1+1 gratis. Zo komt Pasen helemaal voor elkaar. En dat voor die prijs. Jumbo. Forumleider Thierry Baudet moet op het matje komen bij Kamervoorzitter Bosma. Aanleiding is dat die andere Kamerleden, Klaver van GroenLinks PvdA en Paternotte van D66, bedreigden met fysiek geweld. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat gebeurde er? Ja, aanleiding was dat Baudet gisteren in de vergaderzaal Klaver en Paternotte dreigde hen, zoals hij dat noemde, voor hun bek te slaan. En dat gebeurde in een Kamerdebat over een voorstel van Forum om een referendum te houden over een nexit, dus over een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. Nou, Klaver wees in dat debat op Baudet's pro-Russische standpunten die we de afgelopen jaren geregeld gehoord hebben. Hij staat bekend als de enige bewonderaar van Poetin en de Russische politiek in de Kamer. Nou, in dat verband vroeg Klaver Baudet zijn jaarrekeningen openbaar te maken uit de periode dat Forum actie voerde om dat Oekraïne-referendum te houden een aantal jaren geleden. Forum was toen nog geen partij, maar een actiegroep. Nou, en Baudet die reageerde hier zeer geïrriteerd op en dat klonk als volgt. Er wordt volop geflirt met Rusland, met mensen die gelieerd worden ook aan het Kremlin. En ik had eigenlijk een hele simpele vraag. Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken? Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken? Ja, u gaat over uw eigen woorden, maar ik vind het een tikje ordinair. Maar goed, de heer Klaver moet er zelf antwoord op geven. Nee, voorzitter, dan had hij maar moeten interrumperen en deze vraag stellen. Ik stelde een vraag. Bent u bereid om dat openbaar te maken? Ik ben helemaal niet bereid om welke financiële dingen die dan ook openbaar te maken. Er is in Nederland een openbaar ministerie. Als er mensen zijn die ons van dingen verdenken, dan hebben ze allerlei opsporingsmiddelen. Kunnen ze daar naar kijken? Ik vind het verder totaal belachelijke suggestie. Nou, tot een dreigement kwam het hier nog niet bij de hoorbaar geïrriteerde Baudet. Maar even later, toen Paternotte van D66 hem ook vragen begon te stellen over zijn sympathie voor Poetin en Rusland, toen werd Baudet nog kwaaier en dat klonk zo. Zou het kunnen, vraag ik hem, dat er iets mee te maken heeft dat zijn standpunten hier altijd exact overeenkomen met die van het Kremlin? En dat er één ambassadeur in Nederland is waar de volledige Forumfractie meteen bij op bezoek gaat zodra hij aantreedt, namelijk de Russische ambassadeur? Nou, ten eerste, ik weet niet of onze standpunten één op één overeenkomen met de Russische. De beschuldiging is een aantasting van mijn eer, daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt. Laat even het grove. Maar oké. Ik ben er helemaal klaar mee. En ik heb helemaal geen enkele niets te verbergen. Maar alleen al de context waarin dit verzoek wordt gedaan, is voor mij een reden om er überhaupt niet in mee te gaan. En Wilco, dit was allemaal nog voor de microfoons van de Tweede Kamer. Konden we dus woordelijk volgen. Maar buiten gehoorsafstand, toen alles al uitstond, is er nog wat gebeurd? Ja, dat klopt. Na afloop van het debat ontstond er in de plenaire vergaderzaal een woordenwisseling tussen Klaver en Baudet. En toen heeft Baudet zijn collega Klaver bedreigd, ik zeg het nog een keer, voor diens bek te slaan als hij nogmaals naar de jaarrekeningen van Forum zou vragen. Volgens Baudet zijn die stukken al lang openbaar, maar we hebben dat gecheckt gisteren bij de Kamer van Koophandel en daar zouden ze dan in te zien moeten zijn, maar die stukken zijn niet beschikbaar. In elk geval, andere aanwezigen hebben bevestigd dat Baudet deze uitlating dus deed na afloop van het debat. Baudet heeft het ook toegegeven. Hij zei dat hij boos was. Nou, daarna kwam dus een brief van Kamervoorzitter Bosma die de opmerkingen van Baudet onaanvaardbaar noemt. Bedreigingen, notabene in de plenaire zaal, kan ik niet tolereren, schrijft Bosma. Die verder zegt dat er grenzen en fatsoensnormen zijn overschreden en dat het aanzien van de Kamer en de politiek zijn geschaad. En vandaar dus dat Bosma Baudet heeft ontboden om vanochtend om 9:15 te verschijnen. Ja, en of hij dat zal doen, dat moeten we nog even afwachten. Ja, en dat is dus omdat er een bedreiging is geuit. Dat is niet trouwens voor de eerste keer, toch, dat het in de Kamer gebeurt? Nee, zeker niet. Een paar jaar geleden nog, toen was het Van Houwelingen, ook een Kamerlid van Forum, die bedreigde Schulz, maar van D66 toen met tribunalen naar aanleiding van het coronabeleid. Wat er gisteren is gebeurd gaat natuurlijk verder, want dat is bedreiging met fysiek geweld. In een verder verleden is het ook wel eens echt tot geweld gekomen in de Kamer. Een vroegere senator van de VVD heeft in de Eerste Kamer wel eens een collega van de Boerenpartij een vuistslag gegeven vanwege diens foute oorlogsverleden. En In 1939, dat is echt lang geleden, toen ging NSB'er Rost van Tonningen op de vuist in de Tweede Kamer nadat hij voor landverrader was uitgemaakt. Als we even teruggaan naar wat er gisteren gebeurde, wat zeggen andere Kamerleden daarover? Klaar verwacht de uitkomst van het gesprek tussen Kamervoorzitter Bosma en Baudet af. Hij noemt het een dieptepunt en zegt ook dat het goed is dat Bosma dit snel heeft opgepakt. NSC-leider Omtzigt concludeert op X dat het gedrag van Baudet steeds gekker wordt. Zegt ook dat het een slecht voorbeeld is voor de samenleving. Wat in de Kamer kan, mag op straat en in de klas ook in de ogen van sommige mensen. Hij noemt het ook goed dat Bosma ingrijpt en zegt dat Baudet kennelijk echt iets te verbergen heeft als hij zo reageert op vragen over financiering. Over die connectie met Rusland speelt er overigens ook nog iets anders. De Tsjechische geheime dienst heeft, en dat kwam gisteravond laat ook in het nieuws, vastgesteld dat Rusland geld heeft betaald, cashgeld, aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Nou, en zojuist twittert Geert Wilders daar dan weer over dat dat totaal onaanvaardbaar is en dat hij vandaag hier het nog over wil hebben in de Tweede Kamer. Dus ook dat gaat nog een staartje krijgen. En dat gaat dus ook weer over de connectie tussen Rusland en politici in Nederland en andere Europese landen. Maar bedoelt Geert Wilders onaanvaardbaar dat die beschuldiging wordt geuit of onaanvaardbaar dat dat gebeurd zou zijn? Onaanvaardbaar dat het gebeurd zou zijn. Zo lees ik althans zijn post op X op dit moment. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan via mail naar r1jn@nos.nl. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Het zijn alarmerende cijfers, zegt Humanitas. De vrijwilligersorganisatie helpt steeds meer mensen met ernstige geldproblemen. Vorig jaar hielp Humanitas meer dan 24.000 mensen, twee jaar daarvoor waren er nog 17.000. Het gaat dan onder meer om schuldhulp. Volgens Humanitas kunnen mensen te makkelijk schulden aangaan en kan een schuld te snel uit de klauwen lopen wanneer er niet snel wordt betaald. Ook Rozemarijn uit Oldenzaal kwam financieel in de klem te zitten. Zij kreeg uiteindelijk hulp van vrijwilliger Bas. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak met ze. Dan beginnen we meestal altijd even met kijken naar de papieren. Wat is er nou precies binnengekomen? Je moet dan inschatten of er snel actie nodig is. Correct, ja. En dit was een incasso. Dus meestal incasso's. Schuld op schuld is altijd heel erg vervelend en moeten we snel acteren. Dat is samen even de post openen en dat is toch altijd ook wel een spannend momentje. Durft u de brieven niet te lezen als Bas er niet is? Soms niet. Nee, het is slecht nieuws vaak. En welke rekening komt er nu weer bij? Ja, ik vind het toch altijd wel een spannend iets. Deze brief gaat over alimentatie. Ze moet terugbetalen. De financiële ellende begon voor Rozemarijn bij haar scheiding. Tijdens deze scheiding ben ik erachter gekomen dat er een schuld is opgebouwd waar je ook verantwoordelijk voor bent, terwijl ik daar niks van wist. Hoe ernstig staat u ervoor? Ik leef van €80 in de week met twee jonge kinderen. Dit zijn de papieren die we hebben bekeken. Dan gaan we eerst kijken van klopt het. En aan de hand daarvan gaan we verder kijken en actie ondernemen. Wat voor bedrag gaat het? €1.500 was het. Ja. En dan wordt er dus wel met elkaar ook gekeken van hoe kunnen we dit zo snel mogelijk betalen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat anders? Dan krijg ik incasso's en dan worden de schulden zodanig groot. Ja, dat ik eigenlijk nog veel verder in de problemen kan komen. Daar heeft u ook ervaring mee? Helaas wel, ja. Ik heb één keer een deurwaarder hier aan de deur gehaald. En voor de rest is het voornamelijk telefonisch. Brieven, aangetekende brieven. Aanmaningen die je erbovenop krijgt. En daardoor raak je ook een overzicht kwijt van wat moet ik nu? Waar kan ik terecht? En ik ben heel blij met een instantie als Humanitas waar ik heb aan kunnen kloppen. Maar ik snap ook dat het heel moeilijk is om die stap te nemen. Schaamte? Ja, want ja, je probeert het toch ook zelf op te lossen. Maar je ziet die brief op de mat liggen en je denkt en je weet stiekem al wel van dit is missenboel. Maar hoe gaan we het oplossen? Ja. Vrijwilliger Bas heeft nu zo'n 20 mensen met financiële problemen geholpen. Hij is zelf directeur van een internationaal bedrijf in Oldenzaal. En dus heel handig met cijfers en met kleine lettertjes. Ja, zeggen ze wel, ja. Wat kunt u wat die mensen niet zelf kunnen? Nou, in de basis kunnen die mensen dit zelf ook wel. Alleen vaak speelt de emotie mee. En kan men niet meer heel objectief naar een bepaald stuk kijken en dat op waarde duiden. Uiteindelijk help ik ermee om overzicht te creëren, rust te creëren, zodat men niet meer in de stress schiet als er een blauwe brief binnenkomt. Want uiteindelijk is alles wel oplosbaar met de juiste hulp en een beetje begeleiding erbij. Welke brieven vreest u het meest? De Belastingdienst. En op dit moment ook wel de maandelijkse dingen. Er zijn altijd veel vooroordelen over mensen die in schulden zitten. Dat het altijd maar door hunzelf komt. Ik weet die verhalen nog. Ja, ze roken een pakje cheque per dag en hebben 3 huisdieren en een grote televisie. En die grote tv, hè? Die grote tv. Dat is een vooroordeel wat menig een heeft. Er is niemand die bewust start met van nu ga ik dit doen en daardoor kom ik in de schulden en dat accepteer ik altijd maar. Wat heeft dat met u gedaan, opeens in die situatie te zitten? Ja, je van de kleine dingen leren genieten. Je bewust worden dat je ook met wat minder ook wel heel gelukkig kunt zijn, maar wel met hulp. Zorg dat je die hulp pakt. En ik leer nu langzaam, doordat er een overzicht is, ja, weer het genieten van de dingen. Zij Rozemarijn uit Oldenzaal. Zij wordt dus geholpen door Humanitas met haar geldprobleem. Het leven van een ganzenfamilie in Amsterdam is bruut verstoord, zeggen buurtbewoners tegen AT5. De gemeente Amsterdam heeft voor honden een nieuw losloopgebied gemaakt rond een vijver. Daar moest dan een hek omheen. En daarmee is de favoriete plek van de ganzen niet meer voor de dieren toegankelijk. Bij de officiële opening van het hondenlosloopgebied liepen de gemoederen hoog op, horen we bij AT5. Hier woont een aantal ganzen. Die mensen hebben om ons gevraagd of we hekken kunnen plaatsen. Ja, dat zeggen jullie ja. Het is een onderdeel van de buurt geworden, die ganzen. Ja, nee, maar ik heb toch ook niets tegen ganzen? Het zijn onze ganzen. Ja, ik denk niet dat als er iets is waar de gemeente van af moet blijven, dan zijn het de ganzen. Ja, volgens het stadsdeel in Amsterdam is er in feite niets veranderd. Het gebied is al sinds 2018 een losloopgebied. Het enige verschil is dat er nu een hek omheen staat. Maar ja, daar maken de buurtbewoners zich dus juist druk over. Want de ganzen staan voor dat hek te wachten. Die kunnen dat terrein niet meer op. Dan nog ander dierennieuws. Nou ja, dieren. De Vlaamse krant Het Nieuwsblad schrijft over een gevalletje doorgeslagen dierenliefde in Knutsford in Engeland. Een vrouw zorgde daar de hele nacht voor wat zij dacht dat een ziek egeltje was. Dat vond ze 's avonds op de stoep. Ze bracht het dier de volgende ochtend naar een dierenziekenhuis. En toen de dierenarts eenmaal de doos opendeed, bleek het helemaal niet te gaan om een egel. Het was geen dier, het was een pluizige pompon van een muts. Ja, je gaat bijna denken, dit is 1 april. Maar ja, er zit geen 1 april datum aan vast. Het is waarschijnlijk gewoon echt gebeurd, vrees ik. Die vrouw die durfde waarschijnlijk niet echt te kijken naar dat wat zij dacht een egel was. En stopt het snel in een doos. Hij beweegt wel weinig. We gaan hem morgen wel even naar de dierenarts brengen. Was dus gewoon zo'n dingetje wat je boven je muts hebt zitten. Volgens de manager van het dierenziekenhuis schaamde de vrouw zich kapot. En vertrok ze snel weer naar huis. Ik vermoed zonder pompom. Er is goed nieuws te melden na het ietwat smakeloze bericht gisteren over een lekkende rioolbuis in een appartementencomplex in Rotterdam. Daar lekt vies rioolwater van de bovenburen door een kapotte buis tot in de keuken van beneden. En deze vrouw kon daar niet meer tegen. Het is erg vies, heel erg vies. En als iemand plast, hoort het direct naar beneden vallen. Iemand baat, hoort het naar beneden vallen. Het kan niet, dit kan niet meer. Ja, dat was gisteren bij ons ook te horen. Het goede nieuws, volgens Omroep Rijnmond heeft de wijkraad besloten om deze vrouw tijdelijk in een hotel onder te brengen totdat de woningcorporatie alles heeft opgelost. Het voelt wel een beetje alsof de media dan eerst aan te pas moeten komen. Ja. Omroep Rijnmond, en wij hebben natuurlijk ook aandacht aan besteed, misschien nog wel meer mensen. Hoe dan ook, die vrouw is voorlopig even geholpen. Ze zegt dat ze eerst gaat douchen en daarna slapen. En de hekken rond een gesloopt terrein in Holte in Overijssel, die hebben een bijzondere versiering gekregen. Daar hangen allemaal BH's, is te zien op de site van Hart van Nederland. Een idee van winkeleigenaren in Holte om de saaie hekken op te leuken. Zo zegt de initiatiefnemer, iedere vrouw heeft wel een BH die ze niet meer draagt, omdat die niet meer lekker zit of omdat ze het niet meer mooi vindt. Dus die kan je daar wel ophangen. Ja, ik heb ook een foto gezien inderdaad bij Hart van Nederland, of het hek nou echt van opfleurt. Ja, wel qua kleuren. Het is niet helemaal origineel trouwens. In Nieuw-Zeeland is zoiets ook al eens gedaan. Daar schijnt een hek inderdaad helemaal vol te hangen met BH's. Je gaat er mooi omheen. Wat? Ik vroeg, en? Vind je het opgefleurd? Maar... Nou ja, qua kleuren wel, maar verder ziet het er natuurlijk niet uit. Nee. In Holte hangt het nu wel. En wat de bedenkers betreft hangt het hek straks helemaal vol. Zij vinden het een fleurig gezicht. En er hangen zelfs jarretels tussen. Verkeersinformatie, Bianca Damink.

Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Groeit jouw bedrijf lekker door? Zorg dat je verzekeringen meegroeien. We helpen je graag. Kijk op rabobank.nl/zakelijkverzekeren. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het wordt voor studenten steeds moeilijker om stage te lopen. En de politie heeft bij verdachten van helpdeskfraude een lijst met miljoenen Nederlandse e-mailadressen gevonden. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Criminelen verhandelen de lijsten met e-mails met persoonsgegevens en gebruiken die om op grote schaal oplichtings-e-mails te sturen. Eind januari pakte de politie 6 verdachten op voor dit soort fraude. Op de laptop van een van de verdachten vond de politie een lijst met ruim 7 miljoen mailadressen, waarvan 5 miljoen Nederlandse adressen. Steeds meer mensen met ernstige geldproblemen krijgen hulp van vrijwilligersorganisatie Humanitas. Vorig jaar waren dat er ruim 24.000, bijna een verdubbeling vergeleken met 2 jaar eerder. De directeur van Humanitas noemt dat alarmerend. Volgens hem ontstaan door de geldstress ook andere problemen als eenzaamheid. Volgens Humanitas kunnen mensen te makkelijk schulden maken en kan hun schuld ook te snel uit de hand lopen. GroenLinks, PvdA en NSC willen dat er een korte parlementaire enquête komt naar de misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze willen weten waarom er zo lang niet is ingegrepen. In de gesloten jeugdzorg worden jongeren met problemen intensief behandeld en ze zijn zeer beperkt in hun vrijheden. De afgelopen jaren bleek dat veel jongeren zich er onveilig voelen. Er is soms sprake van geweld en jongeren komen er vaak getraumatiseerd uit. De Tweede Kamer debatteert vandaag met demissionair staatssecretaris Van Ooyen over de gesloten jeugdzorg. Studenten van beroepsopleidingen moeten gerichter en mogelijk ook minder stage lopen, adviseert de Onderwijsraad, die zich zorgen maakt over de capaciteit van bedrijven om studenten te begeleiden. Vanwege personeelstekort bij bedrijven maakt de raad zich ook zorgen over stagiairs die zonder begeleiding aan het werk moeten. Dat zou kunnen leiden tot het slecht aanleren van werkzaamheden en mogelijk ook studieuitval. De Onderwijsraad adviseert om studenten waar het kan ervaring te laten opdoen in situaties die de praktijk nabootsen. Kinderen en jongeren die schade hebben geleden door aardbevingen in Groningen hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag, blijkt uit onderzoek van de Hanze Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het op langere termijn minder goed op school. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Dit onderzoek werd gedaan in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen. Het instituut wil weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen en jongeren te verzachten. De lander die Japan eind januari op de maan zette, heeft ook de tweede maannacht doorstaan. De lander heeft nieuwe beelden naar de aarde gestuurd, laat het Japanse ruimtevaartprogramma weten. De ijskoude maannachten duren 2 weken, waarin het volledig donker is op de maan. Het was voor de missie niet duidelijk of de lander deze lange koude nachten zou overleven. De Japanners konden niet eerder controleren of de tweede maannacht ook goed was doorstaan, omdat de lander uitschakelt als het donker is. Het weer, er trekt een gebied met wolken en wat regen over. Vanmiddag meer zon, maar ook hier en daar nog wat nat. Het wordt zo'n 12 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Het is tot nu toe wat minder druk dan anders op dit tijdstip. De meeste files die staan in de zuidelijke helft van het land. In Brabant is ook een ongeluk gebeurd op de A67 van Venlo naar Eindhoven bij Geldrop. Vanaf de afrit Liesel heb je daardoor 20 minuten vertraging. Door dat ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam is na een ongeluk weer vrij. Er staat nog wel file tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland. Vertraging is nog bijna een kwartier. Die file wordt heel langzaam maar zeker korter daar. En op de N50 Emmeloord-Zwolle is een ongeluk gebeurd bij Kampen. Het verkeer heeft nu in beide richtingen een kwartier vertraging tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek.

Nou, we schetsen dat het bijvoorbeeld mogelijk is om te werken met simulaties. Dus dat je dus nog wel op school bijvoorbeeld met AI of met een oefenlokaal of een oefenwerkplaats alvast dat ze werk en dat vak kan leren. Maar een andere oplossing is dat je studenten dat die stage kunnen lopen in groepen. Of bijvoorbeeld dat hogerejaars studenten tijdens de stage op het werk lagerejaars begeleiden. En dat ook stagiairs bijvoorbeeld van het praktijkonderwijs of het mbo en het hoger onderwijs, ja, ook samenwerken en samen oefenen in die beroepspraktijk. Ja, dus slimmer omgaan. Ja. Ja, nou ja, ik zit even te denken, hogerejaars die lagerejaars begeleiden, maar die zijn toch ook nog niet uitgeleerd? Nee, zeker. En wat overeind blijft staan is dat wij zeggen die begeleiding tijdens die stages, de begeleiding vanuit het werk, dat moet overeind blijven staan. Maar er zijn wel praktische oplossingen te bedenken om niet altijd één op één die begeleiding te doen, maar dat die praktijkbegeleiders groepen studenten begeleiden in, ja, in de precies. praktijk. Even een voorbeeld van een bedrijf of een organisatie waar dit bijvoorbeeld al gebeurt. Ja, nou, in veel zorgopleidingen, bijvoorbeeld in het Health Experience Center in Slotervaart, zien we dat studenten van verschillende zorgopleidingen in simulatieruimtes reële praktijksituaties kunnen nabootsen. Veel techniekbedrijven die zorgen voor oplossingen. Als er dan een tekort aan praktijkbegeleiding is, dan huren zij extra coaches in die het leren van studenten kunnen begeleiden. Zo zijn er veel voorbeelden. En die schetsen we ook in ons advies. We laten zien welke oplossingen en slimme combinaties er mogelijk zijn. Zijn voorzitter Edith Hoge van de Onderwijsraad. Het is 8:12. In Japan zijn cholesterolverlagers teruggeroepen nadat bleek dat er 4 mensen zijn overleden door het innemen ervan. Ook kwamen er 106 mensen in het ziekenhuis terecht met nierklachten. Het Japanse kabinet heeft inmiddels de Wereldgezondheidsorganisatie ingelicht. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Anoma, wordt deze cholesterolverlager veel gebruikt in Japan? Ja, het is heel makkelijk te verkrijgen bij de drogist. Je kan het zonder recept ophalen. En dat veroorzaakt dus ook de onrust op dit moment. Want het wordt best wel breed gebruikt. En het werd heel lang gezien als veilig. Kan weinig mee misgaan. Het werd in andere landen ook gebruikt. Vooral in Azië, maar in Europa ook. Dat maakt het dat het nu allemaal extra eng is. Al moet ik zeggen dat er al eerder voor het gebruik van het supplement is gewaarschuwd. Want waarom is het gevaarlijk? Wat maakt het gevaarlijk? Het komt door eigenlijk de ingrediënten ervan. Het is een gefermenteerde rijst. Een bepaalde bacterie, Benicoji-bacterie, wordt op rijst geplaatst. En dat gaat dan samen fermenteren. Nou, dat is absoluut geen nieuw ingrediënt. Dat wordt heel vaak gebruikt in alcoholische dranken, in bepaalde tofu-soorten in Azië. Maar ja, het kan als het slecht geproduceerd wordt, citrinine, moet je me vergeven voor de uitspraak, veroorzaken. Maar het is een giftige stof en dat kan nierfalen veroorzaken. En in dit geval lijkt dat ook gebeurd te zijn. En je zegt, het was dus al wel bekend eigenlijk dat het schadelijk was. Ja, waren al jarenlang signalen. In Europa is ervoor gewaarschuwd. In 2014 al heeft de Europese Commissie nieuwe standaarden ingesteld voor dit ingrediënt. In 2014 is het verbannen uit Zwitserland. In Frankrijk is ervoor gewaarschuwd. En nu in Japan heeft Kobayashi Pharmaceuticals, het bedrijf, inmiddels de supplementen teruggeroepen. Maar ja, het bedrijf wist in 2021 al dat het mogelijk schadelijk zou zijn. Heeft er niks over gezegd. Heeft dat nu pas bekendgemaakt dat er inderdaad doden zijn gevallen. Inmiddels is dat nummer opgelopen naar 4 doden en 106 mensen in het ziekenhuis. En ja, dat kan de komende paar dagen, een paar weken nog verder oplopen. Het bedrijf roept dus de cholesterolverlagers terug. Neemt de Japanse overheid verder nog maatregelen behalve het inlichten van de WHO? Op dit moment gaat het allemaal heel snel. Kishida heeft de Japanse premier heeft gezegd dat hij gepaste maatregelen wil nemen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft een spoedvergadering aangekondigd vandaag. En die wacht dus met advies. Die wil dat later vandaag of misschien morgen gaan geven. In de gemeente Osaka wachten ze niet. Daar hebben ze het heft in eigen handen genomen. Daar zijn de producten waar het product in het bestanddeel in zit meteen van de planken gehaald. Dus ze hebben ook meteen een onderzoek aangekondigd naar 52 bedrijven die mogelijk ook het bestanddeel in hun producten hebben zitten. Maar ja, verwacht wordt dat de landelijke overheid inderdaad in de komende dagen hierop gaat reageren. Anoma, dankjewel. Japan-correspondent Anoma van der Veren. Eneco wil volgens de Volkskrant niet meer investeren in de bouw van een nieuw windpark op zee. Het energieconcern vindt de huidige aanpak van wind op zee niet toekomstbestendig. De topman zegt in de Volkskrant dat de financiering van een windpark nu veel duurder is geworden door inflatie en hoge rente. Het demissionair kabinet wil juist fors inzetten op groene windenergie van zee. En de zorg is dat na Eneco ook andere partijen zich terugtrekken. Een pro-Russische nieuwssite betaalde volgens het AD honderdduizenden euro's aan politici uit onder meer Nederland. De Tsjechische geheime dienst heeft het complot rond de website Voice of Europe onthuld. De site zou worden gefinancierd door Moskou, waarbij Europese politici geld kregen voor het uiten van pro-Russische standpunten. Onder hen zouden dus ook Nederlandse politici zijn. Welke, dat blijft onduidelijk. De Duitse politie stelt het dodental van het ongeluk met een Flixbus gisteren bij van 5-4, meldt het Duitse Tagesschau. Iemand in kritieke toestand werd onterecht meegeteld als dode. De oorzaak van het eenzijdige ongeluk in de buurt van Leipzig blijft onduidelijk. Een minister van de deelstaat Sachsen sprak op de rampplek zijn medeleven uit, horen we bij Tagesschau. Ik darf voor de Sächsische Staatsregierung allen Opfern und Hinterbliebenen unser tiefes Beileid aussprechen. Es ist eine tragische Woche, die Osterwoche, und ein solcher Unfall, das berührt. Zo'n tragisch ongeval in deze paasweek, dat raakt, zegt de deelstaatminister. En 9 van de 11 ontsnapte wasberen uit Aqua Zoo in Leeuwarden zijn nog altijd niet gevonden. Het park kreeg de wasberen begin deze week, waarna ze uit hun kooien wisten te ontsnappen. De zoektocht duurt voort, vertelt een dierenverzorger aan Hart van Nederland. We blijven natuurlijk druk zoeken de komende dagen. We hopen ook op reacties van mensen elders hier uit de buurt. En op die manier hebben we een goede hoop om iets te kunnen vinden. We kregen ook al wat bezorgde telefoontjes van wandelaars hier in het gebied. Die dachten of een kat of een wasbeer gezien te hebben. Nou, dat is dan altijd maar even de vraag in het donker natuurlijk. En de dierenverzorger benadrukt, dit is echt geen 1 april grap. Verkeersinformatie Bianca Damink. Er staat in totaal bijna 400 kilometer file. Het is minder druk dan anders op dit tijdstip. De meeste files die leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Maar je hebt wel wat meer oponthoud op de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen de afrit Liesel en Geldrop. Want daar is de vertraging ruim 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg over een kwartier weer vrij is. Elke werkdag van 6 tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Woestijnstad Agadez in Niger, die stond jarenlang bekend als het kruispunt voor migranten die naar Europa wilden reizen. Met steun van de EU werd die route via Libië naar Europa stilgelegd. Maar het militaire regime van Niger schrapte de anti-smokkelwet en nu wordt de route wel weer gebruikt. Afrika-correspondent Saskia Houtuin was in Agadez bij migranten die zich klaarmaken voor vertrek. Het station van de Sultan wordt deze plek genoemd. Een zanderig stationnetje zoals er zoveel zijn in Agadez, een stad midden in de woestijn van Niger. En het is vandaag dinsdag. En dinsdag, dat betekent dat hier vandaan allemaal mensen gaan vertrekken de woestijn in richting het noorden, richting Libië of richting Algerije. On a fait ça à pied, on a fait ça à dos d'âne, on a fait ça sur les chameaux. Jusqu'où les véhicules sont venus, maintenant on a fait ça avec les véhicules. Yassou Hassan die vervoert al van jongs af aan migranten door de woestijn. Dat doen ze hier in Agadez al eeuwenlang, zegt hij. Vroeger was het op ezels en kamelen. Nu doen ze dat met pick-up trucks en vrachtwagens. Ja, echt heel veel inwoners van Agadez die leven van deze migratiebusiness. Depuis notre enfance, nous on connaît que les... On connaît que ça. L'immigration. Langs de kant worden allemaal dingetjes verkocht die mensen kunnen meenemen voor de reis. Kleine jerrycans waar je water in kan doen bijvoorbeeld, met jute eromheen. Dat houdt het water een beetje koel. Er is een steentje waar telefoons worden opgeladen, zo'n 20, 30-tal. Want zo'n tocht over door de woestijn heen naar Libië. Dat duurt al zo'n 3-4 dagen. Er zijn allemaal karretjes die melkpoeder verkopen, houtskool en thee, zodat onderweg nog een theetje kan worden gemaakt. En ja, het is pas sinds kort dat de handel rondom migratie weer echt is gaan leven hier in Agadez. Want 9 jaar lang was het hier verboden om buitenlandse migranten te vervoeren. Dat de wet nu van de baan is, daar zijn ze hier in Agadez ontzettend blij mee. Voor de regio Agadez is iedereen content, want het is open. Als de route is open, iedereen wil er. Ja, de weg die ligt weer open nu voor ons, zegt vervoerder Yassou Hassan. Het is nu bijna tijd om te vertrekken. De Toyota Hilux, de pick-up, wordt volgeladen met bagage eerst. Er worden stokken aan de zijkanten van de achterbak gezet. En dat is waar zometeen de jonge mannen die zo gaan vertrekken allemaal met hun benen omheen gekruld kunnen zitten, zodat ze niet van de druk afvallen als ze door de woestijn rijden. Correspondent Saskia Houtuin in Agadez. Saskia, die migratieroute via Agadez, is hij dan dus nu helemaal terug van weg geweest? Nee, dat niet. Je kan het echt nog niet vergelijken met 2015, 2016. Toen waren het echt recordaantallen. Honderden, duizenden migranten, vooral vanuit West-Afrikaanse landen die Niger doorkruisten op hun weg naar Libië of Algerije, waarvan veel uiteindelijk dus door wilden naar Europa door de Middellandse Zee over te steken. Maar ja, toen die wet van kracht werd in 2016, toen stortte dat helemaal in elkaar. In elk geval in Agadez, want vooral daar werd heel erg streng gecontroleerd. En wat er vervolgens gebeurde, is dat er alternatieve routes zijn ontstaan. Die gaan om Agadez heen en ook andere steden en dorpen. Dus buiten de controle om van de politie, van het leger, van grenswachten. Dat zijn gevaarlijkere routes. Als je daar bijvoorbeeld autopech krijgt in de woestijn, dan is de kans op hulp veel kleiner. En de verwachting is wel dat nu de wet van de baan is, dat langzaamaan migratie door Agadez heen wat meer zal gaan aantrekken. Want dat is toch een stuk veiliger. Maar er zou nog wel veel argwaan zijn onder de smokkelaars die deze alternatieve routes jarenlang hebben bereden. Dus dat heeft tijd nodig, denken ze in Agadez. Want waarom heeft het militaire regime die anti-smokkelwet nu geschrapt? Ja, dat is een besluit geweest eind november van de Nigerese junta. De machthebbers die in Niger afgelopen zomer de macht hebben gegrepen met een staatsgreep. Volgens hen hield de wet geen rekening met de belangen van Niger en zijn burgers. En ja, daarbij werd gedoeld op 2 dingen. Wat ook voor mensen uit Niger zelf werd het wat lastiger om te reizen. Terwijl er veel Nigerezen zijn die bijvoorbeeld naar Libië willen om te werken. Dat is iets wat al veel langer gebeurt. En ook dat werd dus ingewikkelder. En het had ook absoluut impact op Agadez zelf. De lokale economie die stortte in. Wat Yassou Hassan, de vervoerder die je net hoorde, ook al zei, alles draait om migratie in Agadez. En als je dat wegneemt, wat hou je dan over? En dan hebben we het echt niet alleen over vervoerders, maar ook over handelaren. Bijvoorbeeld in jerrycans of mobiele telefoons. Of uitbaters van hotelletjes, restaurantjes. En ja, wat er gebeurde in ruil voor de anti-migratiewet, kreeg Niger honderden miljoenen euro's van de Europese Unie om in grensbewaking te steken en in ontwikkelingsprojecten op de grond om de werkloze vervoerders een beetje te compenseren. Maar ja, de mensen die we hebben gesproken in Agadez, die hebben daar niets van teruggezien. Dus die zijn heel blij dat de wet nu van de baan is. Wat je zegt is dus dat het militaire regime van Niger alle banden aan het breken is, hè, met de EU. Betekent dit ook dat de EU, dat Europa de grip kwijtraakt op deze belangrijke migratieroute door Afrika? Nou, in Niger absoluut, want daar zijn ze de controle, voor zover die er was, wel een beetje kwijtgeraakt natuurlijk. Want ja, niet alleen de wet is van de baan, ook Europese troepen van de militaire missie EUCAP die hebben moeten vertrekken van de Nigerese junta. Zij waren verantwoordelijk voor het trainen van Nigerese grenswachten. Dus dit laat absoluut zien hoe fragiel zo'n samenwerking kan zijn en dat het proberen om migratie simpelweg te stoppen, ja, eigenlijk vrijwel onmogelijk is. Dat neemt niet weg dat er toch in de afgelopen tijd vanuit de EU, vanuit Brussel, vergelijkbare migratieakkoorden zijn gesloten. Met Mauritanië bijvoorbeeld, in West-Afrika, waar veel migranten vandaan vertrekken of doorheen reizen. In Egypte onlangs ook nog is een deal gesloten van ruim 7 miljard euro. Dus ja, ze blijven het proberen, lijkt het. Maar aan Niger zullen ze denk ik niets meer hebben. Zeker zolang de militaire junta daar aan de macht is. Dankjewel, Saskia Houtuin. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1 journaal. All the permanent bread, the glaze on my eyes. holding hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wrapped around you. But don't you slip away. Just hurl your words from on high. Well, I know I had it all on the line. Don't just sit with folded hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, Guiding Light van Mumford & Sons. Over ruim een uur Stand.nl met Roos Abelman. Roos, goedemorgen. Astrid, goedemorgen. De stelling vandaag is: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Het plan van aanpak voor een veilige werkcultuur bij de publieke omroep is gisteren gepresenteerd. En we lichten dus even één onderdeel uit. Leidinggevenden krijgen trainingen om te leren omgaan met ongewenst gedrag op de werkvloer. En er komen cursussen om zulk gedrag te herkennen. En nou denkt u natuurlijk, oh god, ze gaan het weer over zichzelf hebben. Maakt u zich geen zorgen, dat gaan we dus juist niet doen. Want ik weet niet hoe het met jou zit, Astrid, maar ik hoor overal... Ja, dit gebeurt bij mij ook. Ja, dat krijg ik inderdaad op dit moment van heel veel mensen te horen. En dan gaat het om de zorg. Ja. En dan gaat het om bedrijven op de Zuidas. Het is overal. Dus wij dachten, we trekken het even breder. Deze problemen spelen natuurlijk niet alleen bij de Nederlandse publieke omroep. Vandaar de stelling, alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Nou, bedrijven die trainingen geven over omgangsvormen op kantoor zien de afgelopen tijd de flinke toename ook van het aantal meldingen. Zo bleek uit de rondgang van Nieuwsuur gisteren. Wat denkt u? Ja, goed idee, zo'n cursus kan nooit kwaad. Bent u manager of leidinggevende en zou u ook wel behoefte hebben aan bijscholing op dit onderwerp? Of denkt u, schieten we niet een beetje door? We zouden misschien wat meer moeten vertrouwen op ons gezond verstand. Of dit soort cursussen helpen niet om die cultuurverandering tot stand te brengen. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat er moet gebeuren. U kunt meepraten met ons, bellen 0800 1101 of reageer via de Radio 1-app. Ster. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n social deeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Soldaat van Oranje de Musical. Een waar gebeurd verhaal over vriendschap, keuzes maken en strijd voor vrijheid en rechtvaardigheid. Boek nu op soldaatvanoranje.nl. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Mooi dat je er bent, want ik ben een paradijs voor kanoën en suppen. Ik ben Nationaal Park Weer Ribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Het zijn nu zitplezierweken bij Prominent. En dat betekent extra voordeel op jouw nieuwe stoel of bank. Dus kom nu naar een van onze ruim 40 winkels. Of kijk op prominent.nu. Prominent. Alle aandacht voor jouw zitplezier. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Barst, een lekker begin van de dag. We hebben de meeste ruiten op voorraad. Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Vlieg hoog boven de wolken en stap in het wonderbaarlijke universum van kunstenaar Laure Prouveau. Nu te zien in het Pontmuseum Tilburg. Tickets via depont.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Beleggers hebben vorig jaar massaal hun huurwoningen verkocht. Ze zouden dit doen vanwege nieuwe strenge regels, meldt Economenblad ESB. Eerder kochten beleggers juist veel woningen op om te zorgen dat gewone huizenkopers, waaronder starters, ook een kans maken op de woningmarkt, kwam het kabinet met nieuwe regels. Maar door de massale verkoop dreigt nu het aanbod van huurhuizen flink te verminderen. De politie heeft bij verdachten van helpdeskfraude een lijst met miljoenen Nederlandse e-mailadressen gevonden. Criminelen verhandelen dit soort lijsten met persoonsgegevens en gebruiken die om op grote schaal oplichtings-e-mails te sturen. Kinderen die opgroeiden tijdens de aardbevingen in Groningen hebben minder vertrouwen gekregen in mensen met gezag, zoals leraren, blijkt uit onderzoek van de Hanze Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het op langere termijn minder goed op school. Een opsteker voor het Japanse ruimtevaartprogramma. De maanlander die Japan eind januari op de maan heeft gezet, doet het nog. De lander heeft nu 2 maannachten doorstaan. 1 nacht op de maan duurt 2 weken. Bij Weerplaza, Raymond Klaassig. Raymond, wat kunnen we vandaag verwachten? Ja, vandaag toch wel wat variatie. Het is momenteel zo dat in de zuidelijke helft van het land het aan het regenen is, terwijl het in de noordelijke helft nog droog is. Hier en daar zelfs wat opklaringen. Maar die regenband die trekt naar het noordoosten. En dat betekent dat straks ook in het noorden de regen gaat vallen, terwijl het dan in het zuiden weer droog gaat worden. Vanmiddag dan is het op veel plaatsen in eerste instantie droog, met wat ruimte voor de zon. Alleen in Groningen en Drenthe regent het dan nog. En in de loop van de middag kunnen nog even een paar buien ontstaan, mogelijk met hagel en onweer. Maar die zijn zeer lokaal. Over het algemeen blijft het dan wel droog. Temperatuur ligt dan rond de 12 graden. En er waait een matige wind, tot krachtig uit het zuidwesten. In de ochtend is de wind eerst nog zuidoost. En we gaan richting het paasweekend. Ja. Wat wordt het? Ja, van alles wat, denk ik toch wel. Vrijdag in ieder geval beginnen we met regen. Maar in de middag blijft het op de meeste plaatsen droog. En is er ook wat ruimte voor de zon. Dan wordt het rond de 14 graden. Zaterdag, zoals er nu voor staat, grote verschillen in het land. In de westelijke helft van het land, daar vallen toch wel enkele buien. Terwijl het in het oosten zo goed als droog blijft, daar komt de zon er ook bij. En dan krijg je grote temperatuurverschillen. Aan zee zal het zo rond 10, 11 graden zijn. Terwijl dieper landinwaarts het wel richting 16, 17 graden gaat. Zondag, dat wordt denk ik de beste dag tijdens de paasdagen. Dan blijft het ook droog. Is er ruimte voor de zon en op veel plaatsen zo'n 15, 16 graden. Maar maandag, tweede paasdag, is de paraplu echt nodig. Dat wordt, zoals er nu voor staat, een kletsnatte dag. Kan er flink wat regen vallen en blijft de temperatuur steken tussen de 12 en 13 graden. Raymond, dankjewel. En Bianca, hoe staat het met de files? Het is een wat minder drukke spits dan anders op donderdagochtend. Er staat wel bijna 400 kilometer file, maar de meeste files die leveren zo'n 10 minuten vertraging op. Een uitschieter is wel de A10 bij Amsterdam. Op de Ring Zuid is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe Meer. Richting Den Haag en Rotterdam heb je daardoor ruim een half uur vertraging. En door dat ongeluk zijn er 3 rijstroken dicht. De A67 in Brabant is na een ongeluk wel weer vrij van Venlo naar Eindhoven. Je hebt daar nog wel 20 minuten tijdverlies tussen de afrit Liesel en Geldrop. En op de A17 is het druk van Roosendaal naar Dordrecht tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. Daar is de vertraging een kwartier. Ster. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaardrapport en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Morgenavond in Meldpunt. Een van de grootste digitale ergernissen. Spam. Ongewenste reclame en phishing mails in uw mailbox. Waar komen ze vandaan en hoe komt u er vanaf? En verder, eindelijk helderheid over claims van vage incassobureaus. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Het stortregent en het waait. Er loopt water dwars door de tentjes van de vluchtelingen heen, terwijl extreem geweld het oosten van Congo teistert. Totale wanhoop. Ik ben Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en wij helpen. met voedsel, tentzeilen en medische zorg. Geef op Giro 999 of ga naar vluchteling.nl. Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. De Tweede Kamer moet een korte parlementaire enquête houden naar de aanhoudende reeks misstanden in de gesloten jeugdzorg. En dan gaat het over de periode 2008 tot nu. Daarvoor pleiten twee partijen in de Kamer, GroenLinks-PvdA en NSC. Politiek verslaggever Wilco Boom, waarom willen deze partijen dat? Ja, omdat het in de gesloten jeugdzorg al een reeks van jaren voortdurend misgaat. De overheid neemt daar de zorg van jongeren op zich die veel problemen hebben. Problemen omdat het thuis misgaat. Problemen met verslaving, verstandelijke beperking. Maar diezelfde overheid slaagt er vervolgens niet in om gepaste zorg te geven aan deze jongeren. Er is daar al een dikke stapel rapporten over geschreven waarin dat keer op keer is vastgesteld. Verschillende instanties, kamerleden, ouders hebben al aan de alarmbel getrokken. Eerder deze maand oordeelde de inspectie voor de jeugdzorg nog dat die zorg totaal tekortschiet. Het bleek ook uit een documentaire van ervaringsdeskundige Jason. Nou, en vandaar dat GroenLinks, PvdA en NSC vandaag in een kamerdebat met een voorstel zullen komen om een enquête te gaan houden, zegt NSC-kamerlid Bruining. Dat komt omdat er eigenlijk sinds 2008 al signalen en diverse rapporten zijn uitgebracht. En dat we eigenlijk zien over de tijdspannen tot nu dat diezelfde misstanden nog steeds blijven voortbestaan. En dat we eigenlijk alle lichtere instrumenten al hebben ingezet, zoals moties, zoals andere aanpakken op papier. Maar dat we het eigenlijk in de praktijk niet terug zien komen. En dat we dus toch echt wel tot de kern willen komen wat de hardnekkige patronen zijn, waardoor er eigenlijk tot op de dag van vandaag niets veranderd is. Maar Wilco, de demissionair staatssecretaris Van Ooyen heeft al aangekondigd dat het kabinet de gesloten jeugdzorg wil afbouwen, dat er geen nieuwe gevallen meer in worden opgenomen. Heeft zo'n enquête dan nog wel zin? Ja, GroenLinks, PvdA en NSC denken van wel. Want er is nog helemaal geen oplossing over wat er dan moet gebeuren voor de jongeren die hulp nodig hebben als die gesloten jeugdzorg inderdaad wordt gesloten. En daarom hebben ze er nu weinig vertrouwen in dat het goed komt, zegt Westerveld van GroenLinks, PvdA. Het is inderdaad zo dat de Kamer een motie heeft ingediend die vraagt om de gesloten jeugdzorg af te bouwen. Maar de vraag is dat weer op papier een verandering of gaat er ook echt in praktijk wat veranderen? En dat laatste vragen wij ons echt af. Want je kan inderdaad zeggen die gesloten jeugdzorg wordt afgebouwd, maar tegelijkertijd als je niet zorgt voor een goed alternatief zijn sommige van deze jongeren alleen maar erger af. En ik ben daar bang voor. Ja, wat jij net al zei, de problemen in die gesloten jeugdzorg, dat is al jaren bekend, ligt al jaren onder vuur ook, deze vorm. Wat is het grootste probleem ook volgens deze partijen? Nou, het is natuurlijk eigenlijk één groot drama, al een reeks van jaren. In de gesloten jeugdzorg worden jongeren met problemen intensief behandeld. Ze zijn zeer beperkt in hun vrijheid. En keer op keer bleek dat jongeren zich daar onveilig voelen. Er is soms sprake van geweld en repressie. Ze krijgen niet de juiste hulp. Ze krijgen ook weinig onderwijs. Jongeren komen er getraumatiseerd uit. Nou, vorige maand, ik verwees al naar de inspectie, die zei dat het de overheid niet lukt om passende hulp te bieden. En vooral dat laatste, dat ontbreken van passende hulp, dat is het meest ernstig volgens Bruining van NSC. Nou, het grootste probleem is dat er eigenlijk geen passende hulp wordt geboden aan de kinderen. Dus als je kinderen uit een onveilige situatie haalt en zegt we moeten je beschermen tegen de situatie waarin je je bevindt en dan vervolgens niet de juiste hulpverlening geeft, dan is dat kind dus eigenlijk alleen maar slechter af. En dan verslechtert de situatie ook nog eens door de omstandigheden die worden toegepast door eigenlijk dat het personeel niet altijd weet hoe ze ermee om moeten gaan. Ja, en een ander fundamenteel probleem is dat de overheid er niet in slaagt om, deze jongeren, die dus min of meer worden opgesloten, onderwijs te geven, terwijl ze dat nu natuurlijk wel nodig hebben voor hun toekomst en terwijl ze ook leerplichtig zijn. Kamerlid Westerveld. Dit hebben we in 2017 en 2018 al aangekaart. Eerst bij de minister van Onderwijs, die wees naar de minister van VWS. Die wees weer terug. Toen hebben ze bij elkaar gezet in een gezamenlijk debat. De hele Kamer steunde onze motie om onderwijs op orde te brengen. We zijn inmiddels 6 jaar later. Er zijn verschillende onderzoeken geweest, stapels met rapporten. En nog steeds is dit niet geregeld. En lees ik afgelopen week weer in de antwoorden van de staatssecretaris dat hij eens moet gaan overleggen met zijn collega van Onderwijs. Oké, deze partijen willen dus een beknopte parlementaire enquête daarom. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, heel simpel, een korte enquête met openbare verhoren onder ede van mensen uit de zorg, maar alle betrokkenen. Maar zonder dat daar eerst een langdurig en diepgaand vooronderzoek naar wordt verricht. Het is eigenlijk een nieuwe naam voor wat eerder de parlementaire ondervraging heette. Een soort mini-enquête. Nou, daar zijn er 3 van geweest. De bekendste is die van een commissie onder leiding van Chris van Dam, die het schandaal met de kinderopvangtoeslagen heeft onderzocht in 2020. Nou, en die parlementaire ondervraging, die heeft een nieuwe naam gekregen en dat heet nu een beknopte parlementaire enquête. En een gewone enquête is niet nodig, vinden GroenLinks, PvdA en NSC, omdat allerlei instanties al heel veel onderzoek hebben gedaan. En dat hoef je niet opnieuw te doen dan? Nee. Precies. Maar goed, je hebt voor zo'n onderzoek wel een Kamermeerderheid nodig. Is die daar? Dat is op dit moment nog onduidelijk. GroenLinks, PvdA en NSC hebben samen 45 zetels. Voor de meerderheid zijn er 76 nodig. Maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat veel partijen in de Kamer kritisch waren over de wantoestanden in de gesloten jeugdzorg. Dus het zou mij niet verbazen als die meerderheid er blijkt te zijn. Vandaag is er een debat met Van Ooyen over deze problematiek. Dan presenteren GroenLinks, PvdA en NSC hun voorstel. En zal dus moeten blijken of er voldoende steun is. Het is overigens sowieso al opmerkelijk dat deze twee partijen hier samen optrekken. Want ja, NSC maakt toch naar verwachting deel uit van het toekomstig kabinet. Is bij de kabinetsformatie betrokken. Terwijl GroenLinks, PvdA straks als grootste partij in de oppositie zal zitten. En dat maakt dit alleen al een bijzonder samenwerkingsverband. Wilco, dankjewel. Sam Bankman-Fried hoort vanmiddag hoe lang hij achter de tralies verdwijnt. De oprichter van cryptobeurs FTX werd 4 maanden geleden schuldig bevonden aan fraude. Hij had de miljarden dollars van klanten weggesluist via eigen investeringen. En toen dat misging, stortte zijn cryptobeurs als een kaartenhuis in elkaar. Bankman-Fried hangt een celstraf van meer dan 100 jaar boven het hoofd. Is er na dat drama ook iets veranderd in de cryptowereld? Economie-redacteur Ruben Eg vroeg het aan experts. Om te beginnen, hoe gaat het eigenlijk met die bitcoin? Bitcoin, bijna 64.000 euro. Die cryptowereld is helemaal niet ingestort door dit hele proces. Nee, ik denk dat we tot op heden weinig van hebben gemerkt. Sam Bankman-Fried was found guilty of fraud today. Mijn naam is Woody Janssen Delanoy, werkzaam bij Jager Advocaten en gespecialiseerd in crypto. Sam Bankman-Fried was het grootste crypto-genie ooit. Hij bleek alleen de boel te flessen. Hoe kan het dat die cryptomarkt na zo'n schandaal niet is ingestort? Het is inderdaad een smet op de naam van de cryptosector, maar veel mensen die zien de cryptosector toch als het nieuwe goud. Dus een soort van gold rush. Ooit wel eens een zaak gezien waar je 150 jaar kunt krijgen? Nee, dat kennen wij in Nederland niet. Ook niet voor fraude. Dat gaat bij ons net te ver. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Bernie Madoff, die heeft ook een jarenlange celstraf gekregen voor om en bij dezelfde soort fraude. Ook met de Ponzi scheme zijn mensen opgelicht. En ja, in die zin is die zaak in Amerika daarmee vergelijkbaar. FTX is the safest and easiest way to buy and sell crypto. Nee, ik zag het zeker niet aankomen. En ik denk eigenlijk dat niemand dit zag aankomen. Ik ben Dennis Post. Ik ben crypto-expert bij EY. En ook onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Was dit te mooi om waar te zijn? Ja, nou ja, dat blijkt. Ja, ik denk het wel. A massive crypto scheme that cheated customers and investors out of more than $10 billion. Op het kantoor van Jager Advocaten in Amsterdam zie ik het kantoor van de Nederlandse Bank, de toezichthouder. Dat kantoor wordt verbouwd. Wordt daar ook gewerkt aan nieuwe regels voor de cryptomarkt? In ieder geval op Europees niveau zijn ze druk bezig met het implementeren van regelgeving. De Market in Crypto Assets verordening. Een hele mond vol. Een hele mond vol, zeker. Ja, die zit eigenlijk op de regulering van de cryptobeurzen zelf. Dus waar moeten zij aan voldoen? Wat voor buffers moeten zij aanhouden? Hoe transparant moeten zij zijn? En dat is echt ten behoeve van de burger eigenlijk. Nou is er laatst een grote cryptobeurs uit Nederland weggestuurd. Binance, omdat zij dus niet wilden voldoen aan de administratieve rompslomp. Zij hebben een boete opgelegd kregen van 3,3 miljoen. En ik kan je vertellen dat met de miljarden die daar dagelijks rondgaan, dat dat een schijntje is. En hoe kijken ze bij EY naar die nieuwe regels? Gaat dat helpen? Er komt regulering in de EU. Daar gaan alle partijen mee aan de slag en die willen daar ook mee aan de slag. En het is de enige manier om te overleven. Dus ja, dus ik denk die ontwikkelingen bij elkaar leidt echt wel tot meer volwassenheid in de markt. En nou, daar zijn we met z'n allen denk ik ook wel aan toe. Hallo, hallo. Oh, hey Sam, do you hear me? I can hear you now, yes. Is het een slimme jongen of toch gewoon een oplichter? Het is wel echt oprecht een hele slimme jongen. En zijn ouders zijn ook allebei hoogleraar. Dus het komt waarschijnlijk wel ergens vandaan. Misschien dat die film er wel komt met zijn medewerking of een biografie of iets dergelijks. En daar heeft hij waarschijnlijk ook heel veel tijd voor in de bak. Woody Jansen Lanoy, advocaat belastingen en financiële fraude. En Dennis Post van EY over de stand van zaken in de cryptowereld na het Bankman-Fried schandaal. Het ontbreken van Wout van Aert in de Ronde van Vlaanderen komt hard aan bij de Zuidenburen. De wielrenner van Visma Leasebike kwam gisteren hard ten val in dwars door Vlaanderen. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken en meerdere ribben. En daardoor kan Van Aert zondag niet meedoen aan de hoogmis, zoals de Ronde van Vlaanderen wel wordt genoemd. Het was juist een van zijn hoofddoelen. VRT-journalist Maarten van Gramberen vertelde bij Langs de Lijn en Omstreken dat dit hard is aangekomen in België. Een serieuze aardschok. De Ronde van Vlaanderen is onthoofd. Dat is het meest gebruikte zinnetje, denk ik, in de Vlaamse huiskamers. En bij iedereen, dat hebben al veel vrienden naar mij gestuurd. Iedereen is echt heel hard aangeslagen dat dit is gebeurd en dat Van Aert er zondag niet bij zal zijn in die heilige Ronde van Vlaanderen. Er was nog wel een troost gisteren voor Visma Leasebike. Matteo Jorkensson won dwars door Vlaanderen bij de mannen en Marianne Vos bij de vrouwen. De voetbalsters van Ajax nemen met opgeheven hoofd afscheid van de Champions League. Tenminste, dat gevoel overheerst bij de vrouwen zelf na het 1-1 gelijkspel tegen Chelsea. Thuis had Ajax met 3-0 verloren. Bij de return gisteren in Londen werd er nog maar het beste van gemaakt. Romee Leuchter, in de Champions League een van de smaakmakers van de Amsterdammers, is blij dat ze zichzelf heeft kunnen laten zien op het hoogste niveau. Ja, sowieso. Ik denk niet alleen van mij, maar iedereen op dit hoogste podium is natuurlijk wat je wil. Dus ik denk dat ik me wel goed heb laten zien. En zien we wel wat komen gaat. Viviane Miedema steunt de Eredivisie voetbalsters die afgelopen weekend opriepen tot betere salarissen. Miedema, die zelf bij Arsenal voetbalt, vindt wel dat er ook naar het bredere plaatje moet worden gekeken. Ze schrijft in haar column in het AD dat het niet alleen om geld gaat. Ze vindt dat de Nederlandse Eredivisie voor vrouwen sterker moet worden gemaakt. Laat clubs in de regio samenwerken en een gezamenlijke vrouwentak opzetten. En dan denkt ze bijvoorbeeld aan de regio Limburg of Noord-Nederland, dat clubs daar gaan samenwerken. Zorg voor een volwaardige Nederlandse competitie, dan groeien de salarissen hopelijk ook mee. Aldus Miedema in haar AD-column. En de collega's van sportzender ESPN gingen kijken bij een iftar. Deze avondmaaltijd, die moslims eten tijdens de Ramadan, was georganiseerd door voetballer van Excelsior Redouan El Yacoubi. Iedereen had wat lekkers meegenomen om te eten, maar El Yacoubi vindt het veel belangrijker om tijdens de Ramadan samen te komen met mensen die voor hem belangrijk zijn. Ja, moderne samenleving waarin we nu leven, gaat alles zo erg op hoog tempo, zo snel. En iedereen gaat maar door en iedereen is bezig met werken en met geld verdienen en met het beste maken van zijn leven. Dat je eigenlijk ook soms wel eens vergeet wat eigenlijk essentie is van leven. En wat voor mij in ieder geval de essentie van leven is. En dat is ook een stukje liefde en onder de mensen zijn van wie ik houd. Verkeersinformatie, Bianca Damink. Er staan niet zo heel veel opvallende files, maar er is één uitzondering, want bij Amsterdam heb je een uur vertraging op de A10 Zuid. Richting Den Haag en Rotterdam sta je daardoor behoorlijk vast. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt de Nieuwe Meer en er zijn 3 rijstroken dicht. Je kunt beter omrijden via de A10 Noord. Move yourself. You always live your life. Never think. Owner of a Lonely Heart van Yes. Het is 7:07. Voor het eerst is het wetenschappers gelukt om veroudering in het immuunsysteem van muizen deels terug te draaien. Dat staat in een artikel gepubliceerd in Nature, waar de Volkskrant over schrijft. Andrea Meijer is hoogleraar veroudering aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben de onderzoekers dat voor elkaar gekregen? Het immuunsysteem dus sterker maken? Ja, allereerst, het immuunsysteem is ontzettend van belang. Niet alleen maar om infecties tegen te gaan, maar zeker om ons weefsel, ons lichaam te herstellen en op te bouwen. En er zijn ontzettend veel cellen bij betrokken. En onder andere de hematopoëtische stamcellen. Dus dat zijn de cellen die in ons beenmerg zitten. En daar hebben zij in gemanipuleerd. Wat ze hebben gedaan, ze hebben de goede stamcellen, die hebben zij teruggegeven. En ze hebben de oude stamcellen, die hebben zij nog minder laten voorkomen. En daardoor is het immuunsysteem hersteld. En waarom is het van belang om dat uit te vogelen? Nou, het immuunsysteem, zoals ik zei, is gewoon ontzettend belangrijk om infecties tegen te gaan. Het is ontzettend complex. Er zijn ontzettend veel cellen daarbij betrokken. Heel vaak wordt naar cellen gekeken die in ons bloed zwemmen. Dat zijn de B- en de T-cellen die wij nodig hebben om bijvoorbeeld nu tegen indringelingen tegenaan te gaan. Maar aan de andere kant heb je ook het beenmerg. En daar komen die cellen aan het einde vandaan. En daar is het gewoon ontzettend van belang om te zien hoe deze twee, zeg maar het bloed en die stamcellen in het beenmerg, hoe die communiceren. Want, en dat is voor het eerst nu gedaan. Ja, precies. Want als je dat voor elkaar krijgt, dan kan een lichaam beter tegen bijvoorbeeld ziektes vechten. Ja, dus niet alleen maar de infecties. En dan denk bijvoorbeeld aan virale infecties. Maar ook stel iemand heeft een trauma ondergaan. Daar is het spierweefsel bijvoorbeeld kapot gegaan. Dan moet het hersteld worden. Aan het einde, ons lichaam bestaat uit eigenlijk het afbreken van het lichaam. Het weer opbouwen van het lichaam. Daar hebben wij gewoon het immuunsysteem voor nodig. En nogmaals, meestal kijken wij wat in het bloed zwemt. Maar we vergeten een beetje die stamcellen. En in het beenmerg, wat iedereen heeft. Dus ook muizen, moet er gewoon een balans zijn van de cellen die gewoon de opbouw kunnen bevorderen. Ja. En dat is gewoon aangetoond als die goede cellen, die cellen die weer goede witte bloedcellen aanmaken als je die meer geeft. Dus dat hebben zij gedaan middels transfusie. En je haalt die oudere, de verouderde cellen, die haal je weg. Dan lijkt het immuunsysteem verjongd te zijn. En wat betekent dat? Dat je gewoon veel beter tegen een virusinfectie aan kunt. Dat je veel meer van de witte bloedcellen die goed zijn, die verjongd zijn, in het bloed hebt. En dat is gelukt. En met name ook dat er minder ontsteking was in de muizen die gewoon behandeld werden. Ontsteking zorgt bijvoorbeeld voor hart- en vaatziekten, zorgt voor dementie. En dat wil je het liefst niet hebben. Nou, prachtig dat dat bij muizen is gelukt. Binnenkort bij mensen? Het is een ingewikkeld verhaal. Op dit moment worden er stamceltherapieën uitgeprobeerd. Ook in onderzoeksverband om mensen te verjongen. Dus dat loopt. Echter is er nog geen doorbraak geweest. Ik denk dat dit onderzoek heel erg fijn was om te laten zien welke stamcellen je echt moet hebben en welke je het liefst niet wilt hebben. En daar kan zeker het humane onderzoek van leren. Want wat moet er allemaal dan nu nog gebeuren voordat het inderdaad bij mensen gebeurt? Kan worden toegepast? Er moet met name gekeken worden, oké, welke stamcellen hebben wij die überhaupt? Die hebben wij in mensen, maar welke dosering moet je gewoon hebben? Welke balans moet je gewoon vinden? Omdat aan het einde praten wij over heel veel cellen die allemaal met elkaar communiceren. En dan wil je gewoon de juiste daarbij doen, in de juiste maat. Om dus ook geen bijvoorbeeld ontstekingen juist te veroorzaken of auto-immuunziektes te veroorzaken. Om daar is het immuunsysteem ook van belang, om die te onderdrukken. Dank u wel. Andrea Meijer, hoogleraar veroudering aan de VU in Amsterdam. Dank.

Het weer, een gebied met wolken en wat regen, trekt nu over. Vanmiddag meer zon, maar hier en daar blijft het nat. En het wordt ongeveer 12 graden. Verkeersinformatie, Bianca Damink. De files worden alweer wat korter. Er staan nog een paar opvallende files met vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Bij Eurmond staat een vrachtwagen met pech. Die kost je 10 minuten extra. Vanaf Roosteren sta je in de file. De rechterrijstrook is dicht. Je hebt nog veel vertraging bij Amsterdam op de A10 Zuid na een ongeluk bij knooppunt de Nieuwe Meer. Richting Den Haag en Rotterdam kost het je 3 kwartier extra. Je kunt ook omrijden via de noordkant van Amsterdam. Ze zijn daar nu wel aan het bergen op die A10. Verder sta je vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. Na een ongeluk is de vertraging 35 minuten en daar zijn 2 rijstroken dicht. En op de A67 van Venlo naar Eindhoven heb je nog een kwartier vertraging. Het is nog druk tussen de afritten Liesel en Someren. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. Apeldoorn is een groene oase van rust. Verken de unieke mix van de royale natuur en een prikkelende binnenstad. Ontdek het op in apeldoorn.nl. Hey avonturier, zin in een dagje tropen? Kom naar Pantropica, het leukste overdekte junglepark van Nederland. Reis in 1 dag door 10 continenten. Dwaal tussen de mooiste dieren, doorkruis de tropische jungle en lunch samen met jouw familie in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets op pantropica.nl. Apeldoorn, de groene en royale hoofdstad van de Veluwe. 17 juli 2019. 51 graden. Je was in Nevada tijdens een roadtrip. Daar nam je het besluit. We moeten verduurzamen, circulair produceren. Maar waar begin je? En hoe financier je dat? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. E-mail is nog steeds het belangrijkste zakelijke communicatiemiddel. Toch worden er vaak onduidelijke e-mails geschreven. Hoe kan dat? En wat is een heldere e-mail? Lees het gratis whitepaper van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je in huis een lekker comfortabel klimaat en energie besparen? Dat kan, met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Gratis whitepaper, professioneel e-mailen. Ga naar lovanek.nl. Morgenavond in Meldpunt. Een van de grootste digitale ergernissen, spam. Ongewenste reclame en phishing mails in uw mailbox. Waar komen ze vandaan en hoe komt u er vanaf? En verder, eindelijk helderheid over claims van vage incassobureaus. In Meldpunt, morgenavond om 7:50 bij Max NPO 2. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Er lijkt een methode te zijn om vogels snel te testen op vogelgriep. Die is bedacht bij de dierenambulance Ronde Venen. Verslaggever Onne Beukers, jij bent nu bij die dierenambulance in Wilnis. Hoe hebben ze het ontdekt? Ja, hoe hebben ze het ontdekt? Dan kan ik eigenlijk het beste vragen aan Mirjam Bosman. Want u bent de ontdekker van de sneltest van het vogelgriepvirus. Zoiets. Niet helemaal, hè? Want het gaat om een bestaande test. Volgens mij kunnen we hem erbij pakken. Ik sta hier naast de dierenambulance. Ik zal hem even pakken. Precies. Kijk, dat is een mooi doosje. We staan in de regen. Er is ook hier een mooi gebouw, dus dan gaan we misschien even daar staan. De dierenambulance, daar ligt hij namelijk in. En als we het even erbij pakken, Mirjam. Nou, staan we binnen. Dat is in ieder geval lekker droog. Even kijken. Maken we hem open. Dat zie ik eigenlijk een soort coronatest. Ja, het is ook een coronatest en een influenza A-B-test in één. Ja, en dat was ook volgens mij een beetje de aanleiding hoe jullie het zijn gaan testen, hè? Ja, dat klopt. Dat is begonnen met een grapje. Dat toen er een hele epidemie natuurlijk van de corona was. Toen waren er ook was hier een epidemie actief aan vogelgriep. En toen maakte ik eigenlijk een grapje van God, zal het toch wel heel erg opvallend dat en de mensen en de dieren ziek zijn. Zouden de dieren ook corona hebben? Dat was gewoon echt een grapje. Ja, en toen zo'n staafje in de neus van de vogel? Nou, eerst hebben we gekeken van, goh, wat voor test moeten we hebben? We hebben voor de grap dus corona. coronatest. Dat werkte dus niet. Maar onze voorzitter die heeft een biomedische achtergrond. En die is de literatuur ingedoken. En die zei meer, ja, misschien moet je eens een influenza-A-test gaan proberen. Ja, dat hebben we gedaan. En dat bleek dus succesvol. Ja, daarbij sloeg de meter uit. Kijk, het is eigenlijk een beetje de coronatest zoals we die kennen. Hè? Dat is zo'n plastic omhulsel. Er liggen dan van die stokjes. Van die stokjes, die, ja. Die dan nou, in je neus of in je keel. Dat is denk ik bij vogels. Bij de dieren in de keel, ja. Ja. En dan staan er bij deze test, die ook coronatest, maar dus ook influenza A en influenza type B. Ja. En influenza type A, daar slaat hij op aan. Daar slaat hij op aan. Ja, dus we zagen in het begin dat we begonnen van, hé, er komen streepjes bij de ene, streepjes bij de ander. Dus die test, die doet iets. Hoe weet je dan zeker dat het ook echt vogelgriep is? Nou, uiteindelijk hebben we hebben natuurlijk heel veel getest. In het begin kijk je een beetje grof van, doet hij iets? Nou, toen zagen we dat de test op sommigen aansloeg. Dan ga je op een gegeven moment de zwanen en de ganzen, die zeker weten, die hele verschijnselen hebben van vogelgriep, dan gaan we die testen. En als we zien dat die vogelgriep hadden, dan gingen we die opsturen naar DWHC. En die test dan zelf vogelgriep. En dan wachten we op de uitslag. En toen zagen we dat de uitslagen van DWHC 100% overeenkwamen wat onze testuitslagen gaven. Ja, dat is het officiële meetinstituut, hè, van de Universiteit van Wageningen. Wat kun je er nou mee nu je dan dus zo snel die vogelgriep kan vaststellen bij vogels? Wij kunnen nu binnen 15 minuten in het veld vogelgriep vaststellen. Vroeger was het zo, voor deze test was het zo dat elk dier wat vogelgriepverschijnsel had, werd geëuthaniseerd, preventief. En nu hoeft dat niet meer. Dus we kunnen nu kijken van, heeft een dier vogelgriep, dan moet die geëuthaniseerd worden. Maar als een dier geen vogelgriep heeft, maar wel verschijnselen, dan houden wij hem nog 3 dagen in quarantaine. Maar we zien dus dat die vogels gewoon opknappen die negatief testen. Dus die hebben ook geen vogelgriep gehad. En ik sta hier naast de ontdekker van deze test eigenlijk. En dan wordt hij ook nog heel breed ingezet. Hij gaat heel breed ingezet. Hij werd al best wel ingezet. En nu, na de uitslag van gisteren, wordt hij heel breed ingezet, ja. Ja, want NVWA, hè, die wil ook dit gaan gebruiken bij pluimveebedrijven. Ja, ze gaan een pilot doen inderdaad met pluimveebedrijven. Maakt het u trots? Ja, we zijn best wel een beetje trots. Maar ook heel erg blij voor het dierenwelzijn. Ja, want daar gaat het uiteindelijk om. Uiteindelijk hebben we het daarom gedaan, ja. Ja, het kan dus nu snel getest worden. Er ligt hier een hele doos vol. We hopen natuurlijk niet op vogelgriep hier. Maar er kan genoeg getest worden. En het gaat nu dus ook bij pluimveebedrijven op deze manier snel vastgesteld kunnen worden. Verslaggever Onne Beukers in Wilnis. Beleggers hebben vorig jaar bijna 12.000 meer woningen verkocht aan mensen die dan ook echt in dat huis gaan wonen dan andersom. Mensen dus die hun huis verkopen aan een belegger. En dat is een record, concluderen onderzoekers op basis van kadasterdata in economenblad ESB. Met name particuliere beleggers besluiten huizen van de hand te doen. Tom Ophekens van de economieredactie. Tom, is dit goed? Is dit erg? Ja, het hangt er een klein beetje vanaf wie je bent. We weten wel dat woningbeleggers die huizen bepaald niet van harte verkopen. Hè. Zijn er heel veel, en dat hebben ze ook duidelijk laten weten de afgelopen jaren, die helemaal niet blij zijn met de opstapeling die er is van wetgeving die verhuren onaantrekkelijker maakt. Het gaat bijvoorbeeld over die overdrachtsbelasting. Die ligt nu boven de 10%. Hè. Als je een huis koopt, dan moet je dat afdragen. De verhoging van de vermogensbelasting is ook een hele belangrijke. Betekent dat als je een huis verhuurt, dat je ook in box 3 flink kan raken. Dat is al ingegaan. Er is natuurlijk het vooruitzicht, hè, dat een groot aantal woningen in een puntensysteem gaat vallen. Wat je nu voor sociale huurwoningen hebt, dat wordt uitgebreid. En dan gaan een hoop huurwoningen die komen ook onder een puntensysteem vallen. En dat is dan een soort middenhuursector. Is het idee, dat moet nogal definitief politiek allemaal worden door die hele molen heen. En dat zou dan mogelijk per 1 juli ingaan. Tijdelijke huurcontracten worden per 1 juli aan de band gelegd. Dus ja, dat zijn een aantal dingen die echt wel meespelen. Maar goed, aan de andere kant, als je een koper bent, potentiële koper, betekent het wel weer dat er wat meer kans is om ertussen te komen. Ja, en die maatregelen waren niet voor niks ingesteld natuurlijk. Dat was ook om iets op gang te brengen, toch? Dat is zeker zo. Je kan het ook zien als een beetje een compensatie van wat er met name tussen 2016 en 2020 is gebeurd. Toen zijn heel veel woningen juist opgekocht door beleggers. En dat waren ook met name de wat goedkopere koopwoningen die dus vervolgens in de verhuur zijn gegaan. En dat zijn voor ook best wel hoge huurprijzen. Ja, vaak wel. Klopt. Ja. En dat zijn, dat valt ook verder op in de cijfers, ook de woningen die voor een groot deel dan nu weer op de markt komen en dus verkocht worden aan mensen die er wel zelf gaan wonen. Ja, dat het met name om die woningen gaat, wijst er volgens onderzoekers ook wel op dat die uitbreiding die van dat puntensysteem dat een beetje dreigt, zeg maar, voor die verhuurders, dat dat een rol speelt. Ja. Want nou goed, dat kan ze echt wel, 100, 200 euro gaan schelen in de maand. En het betekent ook alweer dat het met name om deze woningen gaat. Hè? Dat als je een huurder bent of iemand die nog thuis woont bijvoorbeeld en zelf op jezelf wil gaan wonen en je hebt niet het verdient te veel voor een sociale huurwoning of je staat nog niet lang genoeg op de wachtlijst, maar je verdient ook weer te weinig om echt een kans te maken nog steeds op zo'n koopwoning. Want het zijn er nog steeds. Het is niet zo dat het overal aanbod is natuurlijk. Hè? Ja, dan kom je hiermee dus wel weer verder in de knel. Want er komen minder huurhuizen. Ja. Ja. Wat zegt minister De Jonge? Ja, we hebben wel eerder signalen gehad dat dit aan de gang is. Hè. We hebben zelf natuurlijk met beleggers gesproken, makelaars, eerder ook verhalen over gemaakt. Huurplatform Pararius heeft het al een keertje aangegeven. En eigenlijk houdt de minister constant vol dat er geen sprake is van een verkoopgolf. Dat zegt hij nu ook in een schriftelijke reactie van aan het FD. Als je dat dan verder gaat uitpluizen, dan zie je ook wel dat er vorig jaar ook minder woningen zijn verkocht dan in 2022. Maar, zeggen de onderzoekers, er zijn ook veel minder woningen gekocht door beleggers. En de minister kijkt eigenlijk verkeerd. Want je moet naar het verschil tussen woningen kijken dat wordt verkocht en gekocht door beleggers. En nou ja, als je dat doet, dan krijg je dus dat record van die bijna 12.000 vorig jaar. Goed, ook dat kan je wel weer omdraaien. Dat doet De Jonge door te zeggen, ja, dat door die regulering van de middenhuur, dus die wat, zeg maar, wat daar aankomt mogelijk, hè, dat er juist weer meer betaalbare opties aankomen. Dus ja, je kan er kortom een hele lange discussie over hebben. Dankjewel, Tom Ophekkens. Bianca Damink, hoe gaat het op de weg? De files worden inmiddels korter. Er staat nog bijna 300 kilometer file. De meeste gevallen heb je 5 à 10 minuten oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je nog wel een kwartier vertraging tussen Roosteren en Eurmond. Er staat een vrachtwagen met pech. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Zwolle heb je bij Zwolle een half uur tijdverlies door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar is ook de rechter rijstrook dicht. Listening to the record sand, and the last chord it resonates in my head. I don't know your name, but I know your tones. They make a dissonant chord.

het feit dat zij nu nog steeds elke keer weer iedereen naar haar kijkt en moet. En zeg het nog maar één keer, 250 zegers als wielrenster. Het is een ongelooflijk aantal, ja. Maar Martin constateert, ze won ook nog vaak op de baan en in het veld. Dus eigenlijk is het nog veel meer dan 250 winsten. Ja, precies. Daarom hadden we het ook wel over 250 wegoverwinningen. Ja. Een groot deel van het gesprek. Maar klopt. Overigens, er is zelfs nog discussie of dat getal van 250 wegoverwinning klopt. Even gekeken op de site Wielenflits, hè? Ja, die hebben zich er helemaal op gestort. En die constateren, als je de nationale koersen, criteriums en jeugdwedstrijden ook allemaal opschrijft, kun je vast een afspraak plannen met de huisarts om je op RSI te laten testen. Zoveel zijn het er. Dus inderdaad, het zijn er misschien wel veel meer nog dan 250. Ook al volgens Wielerflits, omdat we niet helemaal kunnen vertrouwen op de statistiekenadministratie. Die we niet altijd even goed bijgehouden in het verleden. Oké. Nou ja. Hoe dan ook, minstens 250. Daar kunnen we toch wel van uitgaan, nou, voor Marianne Vos. Het zijn er gewoon ongelooflijk veel. Dat is het beste antwoord. We bespraken het programma Kans voor de Veenkolonie over oplossingen om gezondheidsachterstanden in het gebied van de Veenkolonie in te halen. En dat werd besproken met ervaringsdeskundige Anna-Maria Evers. Luisteraar Mark vraagt, zou het een idee zijn om de kwalificatie van ervaringsdeskundige te beperken voor diegenen die door kennis en kunde en ervaring met een duidelijk bredere scope over een problematiek kan spreken, en voor degene die uit eigen en daardoor beperkter ervaring kan spreken, de benaming ervaringskundige te gebruiken. Dus ervaringsdeskundige voor iemand die er meer van weet, ervaringskundige voor iemand die alleen vanuit zijn eigen ervaring spreekt. Nou, het grappige is, maar dat hebben we niet besproken, maar Anna-Maria heeft een opleiding gevolgd waardoor ze als ervaringsdeskundige aan dat programma heeft meegedaan. Juist, dus ze kan haar echt gewoon ervaringsdeskundige noemen. Ja, precies. Ja. Ze heeft echt ook er een opleiding voor gedaan. Hebben we niet besproken, dus dat kon Mark niet weten. Maar ze is het. En dat er ook veel luisteraars meekijken via de NPO Radio 1 site of app blijkt wel weer toen we aan het begin van de uitzending twee lege stoelen zagen en geen geluid hoorden op de webcam. Marcel, Anita, Ilko en Hans vroegen zich af wat er aan de hand was met het beeld. En Casper schreef, gisteren in het nieuws bezuinigingen bij de NPO, vandaag al geen beeld van de Radio 1-studio. Bezuinigingen snel doorgevoerd. Ja, joh, we zijn sneller als licht. Nee, want als je nu kijkt, dan zie je dat we gewoon lekker weer in beeld zitten. Geld is terug, ja. Nee, de beeldredacteur was vanochtend wat later, kon er niks aan doen. Want de trein reed het station voorbij. Ja. Ja, dan kun je niet op tijd op je werk zijn, dan wordt het lastig. En daardoor stond het nog een tijdje ingesteld op beeld uit de andere studio van het programma voor ons. Daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, precies. En dan zie je dus eigenlijk gewoon twee lege stoelen. Ja, maar je hoort ons wel en dat is belangrijk. Nee, niet op de webcam dus. Dat was ook nog het probleem. Oh, waren we niet te horen ook op de webcam? Nee, niks was doorgezet. Maar dat is allemaal uiteindelijk, ondanks de machinist, toch weer goed gekomen. Ja, dat wist ik dan weer niet. 3 voor de dag. Oprichter van cryptobeurs FTX, Sam Bankman-Fried, hoort welke straf hij krijgt voor zijn rol in de grote fraude rond het omgevallen crypto-platform. Bankman-Fried werd in november al veroordeeld voor de miljardenfraude. Aanklagers eisen tot 50 jaar cel. In Griekenland stemt het parlement over een motie van wantrouwen tegen de regering Mitsotakis. Reden voor de motie is de afhandeling van de dodelijke treinramp vorig jaar. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis legt uit waar de oppositie ontevreden over is. De oppositie vindt dat de regering veel te veel de schuld legt bij de stationschef die een fout maakte bij het omzetten van de wissels, waardoor die twee treinen in tegengestelde richting op hetzelfde spoor terechtkwamen en ja, kort daarna dus botsten. De nadruk op die rol van die stationschef leidt af van de verantwoordelijkheid van de regering, vindt de oppositie. En ja, die regering heeft steken laten vallen bij vooral het toezicht op de veiligheid van het spoor. Dat wilden ze verder onderzoeken in dat parlementair onderzoek, maar leden van de regeringspartij die blokkeerden dat een hele rij getuigen en experts gehoord konden worden. En Thierry Baudet die moest zich om 9:15 melden bij Kamervoorzitter Bosma. Want Baudet had gisteren collega Klaver van GroenLinks-PvdA bedreigd met geweld. Politiek verslaggever Wilco Boom, heeft hij zich gemeld? Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij is niet verschenen, maar hij heeft wel getelefoneerd met Kamervoorzitter Bosma. En die maakte dat zojuist bekend. En hij zei daar het volgende. Ik heb zojuist telefonisch contact gehad met Thierry Baudet. Ik heb hem gevraagd te reflecteren op zijn gedrag van gisteren. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Hij stelt dat hij zich heeft laten meeslepen in de felheid van het debat. Ik heb hem gevraagd om op korte termijn dat op de enige manier aan de buitenwereld duidelijk te maken. Of contact op te nemen met de heer Klaver. Of een duidelijke tweet te versturen of een persbericht of wat dan ook. En hij heeft toegezegd dat te zullen gaan doen. Ik ben daar heel blij mee. Ja, en Bosma is dus blij met die telefonische reactie van Baudet. Of Klaver daar blij mee is, dat weten we nog niet. Het is in elk geval zo dat de Kamervoorzitter geen sancties kan opleggen aan Baudet in dit geval. Want daar voorziet het reglement van orde van de Tweede Kamer niet in. En daarom overweegt Bosma om dat reglement later dit jaar misschien toch nog een keer aan te passen. We hebben zoiets nog nooit aan de hand gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. We hebben de afgelopen jaren heel veel veranderingen gehad van het reglement van orde. We hebben de commissie van de Staaij gehad, die meer dan een jaar lang het reglement van orde heeft bekeken. Maar niemand heeft ooit bedacht dat we ook geweldsincidenten zouden kunnen hebben in de plenaire zaal, buiten de vergadering om. Dus dit is eigenlijk iets heel nieuws. Ik zal dit ter sprake brengen in het presidium. In juni hebben wij de ramingen. Dat is het debat over de Tweede Kamer zelf. En dan is er ook een gelegenheid om met voorstel te komen om het reglement van orde te wijzigen. Ja, en daar gaan ze dus later dit jaar naar kijken. En het is nu aan Klaver zelf of hij eventueel nog aangifte gaat doen tegen Baudet. Want het is buiten de vergadering gezegd. Kijk, voor Kamerleden wat ze in de vergadering zeggen, daarvoor zijn ze strafrechtelijk onschendbaar. Maar wat buiten de vergadering wordt gezegd, daar geldt dat niet voor. Dus eventueel zou Klaver nog aangifte kunnen doen. Dat is aan hem zelf, zei Bosma. En ja, of dat gebeurt, dat moeten we dus nog even afwachten. We gaan afwachten wat er verder gebeurt. Dankjewel, Wilco Boom. Zometeen Spraakmakers, Roos. Met Stand.nl. En de stelling vandaag is: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Dit doen we naar aanleiding van het plan van aanpak voor een veilige werkcultuur bij de publieke omroep. Maar we dachten, we gaan het eens eventjes over u hebben. Want wij horen dat dit overal plaatsvindt. Vandaar de stelling: alle leidinggevenden moeten een cursus grensoverschrijdend gedrag volgen. Dat zometeen na 9:30. Wouter heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.